vijf uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk twee uur lang WNL in de kantine, live vanuit Rotterdam. We hebben het over Chinees nieuwjaar, dat vandaag is begonnen. Het is het jaar van de draak. Nou, het was ook een draak van de week in Den Haag. En natuurlijk gaan we daar ook op terugblikken. Doen we het met mooie gasten zoals u van ons gewend bent hier aan de stamtafel. Nu het nieuws van vijf uur, gelezen door Ismaël de Bruin. Een Palestijns meisje van 6 dat vermist was, is doodgevonden door haar familie. Ze werd met andere familieleden beschoten door een Israëlische tank toen ze vanuit Gaza-stad wilde vluchten. Vorige week gaf de Palestijnse Rode Halve Maan een geluidsfragment vrij. Daarin belt het meisje, Hint, met een hulpverlener en ze vraagt dan wanhopig om hulp. Het lot van het meisje kreeg internationaal veel aandacht op sociale media met de hashtag #SaveHint. De familie heeft niet alleen haar lichaam gevonden, ook dat van de familieleden en van twee gedode hulpverleners die een zoektocht waren begonnen. De Egyptische regering waarschuwt Israël om geen Palestijnen vanuit Gaza naar Egypte te verdrijven. Ook roept Cairo Israël op om Rafah niet binnen te vallen, vlakbij de grens met Egypte. Hulporganisaties maken zich grote zorgen over de situatie in de Palestijnse stad. Israël zegt bezig te zijn met voorbereidingen om Rafah binnen te vallen. Onder meer de VN is uiterst bezorgd over de situatie en zegt dat de mensen daar juist bescherming nodig hebben. We are extremely worried about the fate of civilians in Rafah. I think what is clear is that people need to be protected, but we also do not want to see any forced mass displacement of people, which is by definition against their will. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de mensen in Rafah moeten worden geëvacueerd. Daar zijn nu 1,4 miljoen vluchtelingen. De Rotterdammer die ruim twee weken geleden werd ontvoerd is weer terecht. De man van 71 meldde zichzelf vanochtend bij de politie. Hij werd eind januari in de wijk Spangen een busje ingetrokken. Mogelijk is hij slachtoffer geworden van een crimineel conflict. In een zwembad in Lommel in België is een Nederlander verdronken. Het zwembad was afgehuurd door een moskee in Lommel. De man zou in ondiep water hebben gevolleybald en daarbij onwel zijn geworden. Een schaap dat in december werd doodgebeten in de buurt van Staphorst werd aangevallen door een goudjakhals, dat blijkt uit DNA-onderzoek. De schapenhouder dacht eerder dat een wolf de schuldige was. Het is niet de eerste keer dat wordt bewezen dat de goudjakhals in Nederland leeft. Het NOS-journaal. Het ministerie van Justitie heeft zich niet aan de regels gehouden bij het inhuren van beveiligers om buurten rondom asielzoekerscentra in de gaten te houden. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Het ministerie stelde een coördinator aan die overlast van asielzoekers moest tegengaan. Hij was een bekende van minister Yeşil Gül. In het verleden waren ze collega's bij de gemeente Amsterdam. De coördinator huurde voor 3 miljoen euro beveiligers in die hij kende uit zijn tijd in Amsterdam. Maar die klus had moeten worden aanbesteed. Het ministerie erkent dat, maar zegt dat er sprake was van dwingende spoed. De klassieker tussen de vrouwen van Ajax en Feyenoord is vanmiddag gewonnen door de ploeg uit Amsterdam. Het werd in de Johan Cruijff Arena 4-0. Een dik verdiende overwinning, zegt Ajax-aanvoerder Sherida Spitsen. Het was goed, het was niet briljant of zo, vond ik. Maar ja, we maken heel snel 2-0, 3-0, 4-0. Ja, en dan is het klaar. En zij zet op een gegeven moment druk, maar ja, ze deden het niet met z'n allen. Dus dan zie je ook dat de moed een beetje in de schoenen zakt. Nou, ja, wij speelden het gewoon prima uit. Door de zege blijft Ajax stevig op de tweede plek staan in de competitie. Feyenoord doet het minder goed en blijft op de 9e plek steken. Het weer vanuit het zuiden regen en die buien trekken pas morgenochtend het land uit. Minima vannacht een graad of 7. Morgen eerst even droog en soms wat zon. Daarna vanuit het zuiden opnieuw buien en dan wordt het 9 tot 11 graden. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Vanavond ontdekt acteur, regisseur en schrijver Ilse Waringa haar verborgen verleden. Mijn moeder! Oh. Ik krijg helemaal de kippenvel. Hier ligt een heel groot gedeelte van mijn geschiedenis. Het is iets wat ik nooit had verwacht. Verborgen verleden. Vanavond om 21:55 bij de NTR op NPO 2. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar Finovion.nl. De marechaussee selecteerde tijdens grenscontroles mensen onder andere op basis van hun uiterlijk, huidskleur of etniciteit. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit de studio Rotterdam. Ja, wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. Meestal krijg ik erbij. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Pieter Omtzigt, King Charles en Taylor Swift. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel journalist en podcastmaker Roderick Velo. Hij doet in zijn laatste column in de Telegraaf een dringende oproep aan de dames en heren in Den Haag. Geachte politici, jullie werken voor ons. Ga eens aan de slag. David Xi viert vandaag, net als miljoenen andere Chinezen, het jaar van de draak dat vandaag begint. Parlementair verslaggever van het Financiële Dagblad Martine Bolzak, die kijkt uit over de politieke week. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrije column. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. U kunt ook meedoen met de gesprekken aan de stamtafel. Vanuit uw eigen plekje dan. Dat kan via de NPO Radio 1-app. Gebruik hashtag WNL als u wilt twitteren of exen. En u kunt ons volgen via @WNL in de kantine. Zo. Wat ligt hier? Een mooi boek voor me. Geschreven door u, David, zo schrijf je het, Zee. Ja. Maar spreek uit als Zee. Zee. Ja. Precies. Dat verraadt het een en ander. Wat precies? En dan heb ik het over die uitspraak. Want het is vandaag Chinees nieuwjaar. Ja. Hoe goed dat we u aan tafel hebben. Fijn. Nou ja, de naam schrijf je zo, maar de uitspraak is Xi inderdaad. Hè? Bruce Lee schrijf je ook als Lee, dus die heet ook Lee. Dus ja. Zo is de uitspraak. Ja. Ja. Wat ik niet wist. Maar Mi, sorry. Maar Mi, dat eten, dat schrijf je dan weer met M-I-E. Ja, ja, dat is Mie. Is ook dus weer, er zijn toch dingen die wij niet weten. Indonesisch is dat ook. Oh, dat is Indonesisch. Ja. U bent een Kapanees. Ja, klopt. Dat begrip helemaal niet. Nou, de wijk Katendrecht, dat is een schiereiland. Hè, en dat, daar moet je omheen varen. En de Kaap. Net zoals de Kaap Hoorn, dus vandaar de Kaap. Ja. Ja. Het is vandaag, zeg ik net, Chinees nieuwjaar. Als ik u een fijn nieuwjaar wil wensen, hoe doe ik dat? Nou ja, op, het Kantonees, het Hongkong-Chinees, is het Kong Hi Fat Choi. Dat betekent dan gelukkig niet, ja. Want het Mandarijn, dat is weer een hele andere uitspraak. En dat spreek ik helemaal niet. Dus zo doe ik. Nou, wat mooi. Dat wens ik u dus en dat wens je ons allemaal. Herhaal het eens, Wieger. Nou, Kong Hi Fat Choi. Ja, nou, fantastisch. Ja, goed. Ja, zo zeg ik het dan. Vandaag een mooie dag. Hoe is die bij u begonnen? Wat hebt u vandaag al gedaan om het nieuwe jaar in te luiden? Nou, ik werd vanmorgen al vrij vroeg, kreeg ik allemaal appjes van familieleden en Chinese kennissen die me gelukkig nieuwjaar wensen. Dus zo ben ik opgestaan en ja, ik heb ontbeten. En ja, ik moest zoals altijd naar Katendrecht om daar mijn rondleidingen te doen. En als ik straks hier klaar ben, ga ik nog eventjes naar familie om daar de avond door te brengen. Ja. Ik moest even zoeken, maar Gongxi Fachai, is dat dan Mandarijn? Ja, het lijkt erop. Het lijkt erop. Wat is het dan? Ja, ik wat ik zeg... Nou, waarschijnlijk beter dan ik. Nee, de uitspraken zijn zo verschillend. Verschillend, ja? Ja, ja. Dus, U houdt van knalvuurwerk, heb ik ook begrepen? Ja, dat is de traditie, hè. Dus, kan het nog? Ja, de Chinezen gaan niet met hun duimen zitten draaien met oud en nieuw. Dus, wat is de jaartelling nu? Welk jaar begint? Dat zou ik niet weten. Het is, ik weet wel dat zeg maar, de manier waarop Chinezen nu aangevierd wordt, dat is iets van 3500 jaar oud. De Shang-dynastie is dat. Dus, we gaan het jaar in van de draak. Ja. Waar staat dat voor? Waar staat die voor? De draak, nou, de draak is het enige mythologische dier wat in de Chinese dierenriem voorkomt. En het staat voor macht vooral. Macht en ook geluk en kracht. Het was ook het symbool van de Chinese keizer, de draak. Het was de enige persoon die de draak mocht dragen als embleem op zijn kleding. Ja. Dus het is echt wel iets wat met macht te maken en kracht en ja, power. Dus daar staat het voor. Marcel, weet jij wat jouw teken is in de Chinese astrologie? Ja, volgens mij ben ik een rat. Oh, ook al? Hey, wat gaat, ja. Veel ratten hier aan tafel. Ja, 1960 ben ik geboren. Dus is dat, geloof ik, zou dat kunnen? Weet je wat ik ben? 12 toch, denk ik? 12. Ja, dan klopt het, om 84. Ja. Ik... Dus ook rat? Ben je ook een rat? Ja, draak. Ik ben van 24. Ja. Zo. Ja. Echt een drakentaal. Nee, ik ben ook een tijger. Jij een tijger, Fidan? Nee, ik ben een draak. Een draak? Ja. Ik zou het nooit hardop durven zeggen. Roderick Velo, ja, is ook podcastmaker. 532 edities inmiddels van de... 533 edities van de TPO-podcast. Jee. Ja, twee keer per week. Elke dinsdag en elke vrijdag. En nog net zoveel aan deze 533ste beleefd dan aan, als aan de eerste? Ja, dat denk ik wel. We zijn wel... Nee, ik denk dat het al ruim 500 afleveringen... doen wij het, Bert Bursen en ik, met ongelooflijk veel plezier. En ja, we vullen elkaar aan en we hebben wat dat betreft denk ik wel ook een goede chemie gevonden. Dus wij gaan er gewoon mee door. Ja, en wat leuk dan voor jullie dat zich elke week wel weer genoeg geks aanbiedt. Toch? Ja, het is een podcast over gekkigheid. Nou, toch wel. Ja. Nee, want zo was er deze week dat nieuws over dat paard in de draaimolen dat dan misschien niet meer mag. Ja. Ja, dat is iedere vrijdag hebben wij de Woke Week. En we leven natuurlijk in woke-tijden. En dat verhaal was inderdaad het verhaal dat de Amerikaanse dierenrechtenvereniging PETA... die heeft toen gezegd van, volgens mij tegen Disney... van het moet echt nu afgelopen zijn met paarden in de draaimolen. Ja, dat vind ik ook wel terecht, hoor. Dat is natuurlijk een schande. Ja, je ziet, wat zo interessant is, dat je ziet dat er onmiddellijk ook uitdijen naar andere landen. Dus ook in Nederland is de Efteling gebeld door de Dierenbevrijdingsfront. Dat niet, maar in ieder geval door... Eenhoorns, zou het ook voor eenhoorns... En er wordt dus gezegd van, wordt het niet tijd om die paarden te vervangen? Maar vervolgens is dan... Is het een Chinees teken aan een paard? Nee. Ja, wel. Ook wel? Ja. Oh, ja. En dan wordt er ook niet moeilijk gedaan over om nog een alternatief te bedenken voor die paarden. Want het is natuurlijk, ja, kinderen mogen niet leren dat ze al op paarden mogen zitten. Dus dat is allemaal, dat is dan niet goed. Dus er wordt er nagedacht, wat dan wel? Nou, dan worden er auto's en vliegtuigen worden er aangeraden. Dus dan, je voelt het al aan, dat is natuurlijk al helemaal geen goed voorbeeld. Nee. Maar goed, over dat soort kleine dingetjes hebben wij het wel. Ja? Het gek is dat ik kom nooit iemand tegen die dit begrijpt. En die zegt, nou, vertel maar terecht dat dit gebeurt. Kom ze nooit tegen. Dus waar komt dit vandaan, vraag je al. Ja, er is helemaal geen draagvlak voor, lijkt het. Nee, en je ziet het. We zagen het van Voor woke wel, maar voor dit soort dingen. Je moet het ook waarderen, hoor. Ik vind, het is een ode aan de fantasie, dit. Als je de dingen zo gaat bezielen, dan dat je dus inderdaad denkt dat een paard wat daar is, dat dat ook echt een paard is. Ik bedoel, is eigenlijk de basis van onze hele beschaving. He, want wij zien dingen en daar hangen wij allemaal gedachten en figuren aan vast. Dus ja, het is helemaal niet zo gek dat het gebeurt. Jij ziet het als ode aan de fantasie. Het jammerlijke, en voor jullie dan ook alweer leuke, Roderick, is dat de mensen die hier echt een punt van maken, die is het bittere ernst. Ja, enerzijds ernst. Anderzijds is het ook gratis publiciteit. Ja. He, want deze dierenrechtenorganisatie, je krijgt gratis publiciteit. Dat vinden ze fijn. En ik had er nog nooit van gehoord, bijvoorbeeld van deze organisatie. Nou ja, bij deze dus wel. Ja. Ja. PETA is het toch? PETA, ja. Ja, dat is wel daar heb ik dan wel eens van gehoord. Jij wel. Ik dus er zitten allerlei oneigenlijke argumenten. Of zitten eronder om daar... bij tijd en wijle aandacht voor te vragen. Als jullie de kans zouden hebben of zouden hebben gehad om Vladimir Poetin te interviewen, zou je het doen? Jazeker, natuurlijk. Ja, ik heb daar gefascineerd naar zitten kijken. En ik werd alleen nog maar geïnteresseerd en nieuwsgieriger, omdat iedereen zei dat je dat vooral niet moest gaan kijken. Ja. Het was een propagandamoment. Nou ja, goed, kan ik zelf uitmaken, maar... Precies, het was zonder twijfel het meest besproken gesprek van deze week. De oud-presentator van Fox, die op eigen benen nog steeds een grote schare volgers heeft, Tucker Carlson, hij toog naar Moskou voor een interview met Poetin. Over het waarom zei hij voorafgaand dit. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. We are not here because we love Vladimir Putin. We are here because we love the United States. We are not encouraging you to agree with what Putin may say in this interview, but we are urging you to watch it. You should know as much as you can. And then, like a free citizen and not a slave, you can decide for yourself. Ja, Roderick, het interview komt op een moment dat de steun aan Oekraïne onder grote druk staat, ja, in Amerika. Dus er hing ook nogal wel wat vanaf, denk ik, voor vooral de Trump-aanhang. Hè, dat dit een goed interview zou zijn. En nou ja, überhaupt eigenlijk wat de impact zou zijn van dit gesprek. Heeft het iets doen kantelen aan die druk? Voor die steun aan Oekraïne? Dat weet ik niet. Ik vind het raar dat je van tevoren zegt, zonder dat je iets gehoord hebt van de man, om te zeggen van nou, het wordt zus en zo, het wordt propaganda. Natuurlijk mag je ervoor waarschuwen, maar je moet het natuurlijk eerst horen wat de man zegt. Ik vond het een heel interessant interview. Het heeft 2 uur geduurd. Er zaten hele stukken bij die dan niet interessant waren. Alle verhandelingen over Oekraïne. Zijn kijk op de historische claims. Ja, dat duurde bijna een uur. Ja, dat duurde wel inderdaad heel lang. Maar ik vond het 2 zaken die ik toch echt belangrijk vond en die ik goed waren. Bijvoorbeeld vond ik het een goede vraag van Tucker Carlson om te vragen wat de aspiraties van hem zijn om eventueel Polen en de Baltische Staten binnen te gaan, aan te vallen. En dan het is natuurlijk een sluwe vos, dus je hebt niks aan zijn woord, maar het is toch interessant om te kijken hoe hij daarop reageert. En het andere punt vond ik ook goed, een goede vraag van Tucker Carlson, dat ging over de Amerikaanse journalist die van de Wall Street Journal, die nu al een jaar vastzit. Evan Gershkovich. En die vroeg hij toch van, god, het is natuurlijk gewoon een journalist, het is geen spion, waarom kunnen we hem niet meenemen naar Amerika? En dan zie je hem toch dat Poetin daar dat een lastige vraag vindt en nou, daaromheen draait en het toch op spionage gooit. Maar ik vond dat het was wel nieuw, toch, overigens, dat hij zei, daar valt wel over te onderhandelen, namelijk gevangenenruil, ja, bijvoorbeeld. Ja, exact. En Tucker Carlson bleef doorvragen daarop. Dus dat vond ik journalistiek goed. Martine Wolzak, Roderick zegt, ja, je hebt niks aan zijn woord. Dat zul jij wel met hem eens zijn. Als je niks hebt aan iemands woord, kun je dan toch nieuwsgierig zijn naar iemands woord? Ja, je kan zeker wel nieuwsgierig zijn. De vraag die jullie net stelden, hè, zou je me interviewen? Ik zou wel, net als bij ieder ander interview wat je doet, onder welke voorwaarden kan je dat doen? En in dit geval ken ik die voorwaarden niet. Maar daar zou het voor mij heel erg kritisch mag zijn, bedoel je? Of je kritisch kan zijn, of je helemaal vrij bent om het te bewegen, om de vragen te stellen die je wilt. Weet jij bij alle interviews die jij gezien hebt met Zelensky, welke voorwaarden er daarvoor zijn? Nee, daar weet ik dat net zo min. Nee. Ik weet niet of dat een volledig gelijkwaardige vraag is. Je moet een beetje. Ik weet geen westerse journalisten die door Zelensky gevangen gehouden worden en aangeboden worden voor een gevangenenruil. Dus ik weet niet of dit een eerlijke vergelijking is die je nu voorlegt. Het is een vergelijking. Je kunt appels en peren kun je ook vergelijken. En spreekwoordelijk is dat een rare vergelijking, maar je kunt alles vergelijken. Marcel Verrek? Jazeker. Nou, het is interessant. Ook al zit hij de hele boel bij elkaar te liegen en slaat hij allemaal onzin uit of zo. Je hoort wat van hem. En dat is sowieso al prettig. Dan heb je een beetje houvast. En dan, ja, hij is natuurlijk heel slim. Hij zegt dan van, nee, natuurlijk gaan wij Polen en de Baltische Staten niet aanvallen. Want alleen als ze ons gaan aanvallen. Ja, wat betekent dat? Ja. Ik bedoel, zet je een raket in je achtertuin, dan kan hij dat als een aanval zien. En dan kan hij, weet je wel, dus dat is, het draait alle kanten op. Maar ik denk dat je vooral ook moet kijken naar hoe zijn mentale gezondheid is. Wat voor een man zit daar? Maar dat vond ik eerlijk gezegd interessant. Want er wordt natuurlijk steeds door Kremlin-watchers gekeken van hoe gaat het eigenlijk met die man? Er wordt steeds gespeculeerd over zijn gezondheid die dan niet zo goed zou zijn. En hij maakte vrij soeverein. Hij maakte een vitale indruk. Zeer vitaal en zeer goed geïnformeerd ook. En heel relaxed. Intelligent. En vergeet niet dat hij ook gewoon Engels kan. Ja. Dus hij praat, hij kan Duits. Hij kan heel goed Duits. Engels kent hij natuurlijk ook. Kan hij ook natuurlijk. Ja. Dus hij weet veel meer dan ik moest wel heel erg lachen om Tucker Carlson, die dus 1 uur lang een college krijgt van geschiedenisles. En dat hij steeds verwilderd om zich heen gaat kijken en helemaal de draad kwijt is. Nou, ik van elk moment dat Tucker Carlson zijn mond houdt, daar ben ik voor. Dus, maar ik moet zeggen, dat is een grapje, maar ik moet zeggen dat ik het... het is niet mijn favoriete reporter, maar het is wel goed dat hij gegaan is. Is Armin Wolf heeft hem ook nog geïnterviewd, niet zo lang geleden, die Oostenrijkse journalist. En toen raakte Poetin in dat interview wel behoorlijk geïrriteerd, hè? Ja, je kunt inderdaad... Maar die mocht wel kritisch zijn, ja, blijkbaar. Precies, ja, en dat volgens mij was dit... Want even de vraag in hoeverre er nou voorwaarden gesteld zijn. Ja, het was live. Het was... was het nou live? Want het is hier van begin tot eind is het opgenomen, dus niet ingeknipt. Exact. Het is doorgestuurd, dus niet live, maar wel... En zo'n vraag over een Amerikaanse journalist die vastzit, waarin je dus duidelijk ziet dat Poetin daar moeite mee heeft, of in ieder geval zucht en nog een keer zucht en nog een keer zucht. Ik kreeg de indruk dat hij alles mocht vragen. Ik had ook nog wel andere dingen willen vragen aan Poetin. Ik zou bijvoorbeeld willen weten waarom hij... al zijn tegenstanders, politieke tegenstanders, of wegzet in een of andere strafkamp, of niet mogen meedoen met verkiezingen, of vergiftigd of wat dan ook. Dat soort vragen. Ja. Wat denk je dat hij dat zegt? Nee, hij zal dat niet eerlijk beantwoorden, natuurlijk niet. Maar het is wel. Dus moet je de vraag ook gewoon stellen. Precies, moet je de vraag gewoon stellen. En is het gewoon interessant om te kijken hoe die man ook in zijn. Ja, in zijn body language. In zijn lichaamstaal antwoord. Ja, David C. Wat in ieder geval opviel, en dat zei je ook al, dat zei u allemaal, is die verhandeling over de geschiedenis van Rusland. En wat je daaraan merkt, ook al zaten daar veel fouten in, of heel erg zijn interpretatie van de historische feiten. Het klinkt nu alsof ik dat allemaal weet, maar dat lees ik dan achteraf, dat zeg ik er direct bij. Wat wel opviel is hoe belangrijk, hoe belangrijk het verleden is voor het heden en de toekomst van het land. Begrijpen wij dat in het Westen misschien onvoldoende? Nou ja, als je ook kijkt naar China, dat zijn grootmachten en die zijn altijd in principe geleid door sterke mannen. Er zijn hele grote samenlevingen die vanuit Kremlin dan in Rusland en in China vanuit het keizerlijk paleis zijn geleid. En in China was het dan dat ze, daar zat de zoon van de hemel, zat daar, weet je, een soort god. En alles wat de keizer deed, dat was goed. Het mandaat van het volk had hij. En als er dan op een gegeven moment allerlei natuurrampen gebeurden, dan liep het fout. Maar ja, het zijn natuurlijk alleenheersers op een bepaalde manier. En dat is Poetin ook nog steeds. Een soort alleenheerser die doet waar hij zin in heeft. Voor het Westen is Rusland een vijand. China ook. Ja. Hoe is dat voor u om... want u bent Chinees en Nederlander tegelijkertijd. Om dat beeld van de vijand China te ervaren? Ja, ik zit daar niet zo heel erg mee. Omdat ik kijk ook naar heel veel andere dingen. Ook zeker naar de geschiedenis. En China heeft natuurlijk een hele mooie geschiedenis. Op cultureel gebied en kunst en cultuur. Maar het is natuurlijk... Xi Jinping is natuurlijk een man die alles naar zijn hand kan zetten. En ook alle tegenstanders de gevangenissen stopt als het hem niet bevalt. En de mensen moeten natuurlijk heel erg uitkijken wat ze zeggen en doen. Maar op televisie in China zie je bijvoorbeeld niet... kijk eens hoe goed wij het hebben tegenwoordig. Er was laatst een interview met een boer. Die zei van, joh, vroeger als ik iets wilde kopen... moest ik iets dubbeltje omdraaien. Ik kan nu elke dag bier drinken. Dus de mensen die er wonen, die hebben duidelijk wel een verbetering hebben die ondergaan. Ja. Zeker. Het beeld is altijd veelkleurig, geeft u daarmee aan. Ja. Dries van Acht, die is niet meer. Samen met zijn vrouw heeft hij het aardse op een zelfgekozen moment verlaten. Ruim daarvoor sprak hij met Jeroen Pauw, die vooruitzag op dat moment. In het laatste woord, in 2015 opgenomen en gisteravond uitgezonden, stelde hij, de oud-premier, deze treffende vraag. Hoe zou u eigenlijk het liefst willen worden herdacht? Aan wat, bijvoorbeeld? Ik heb er niet veel illusies over. Hoe gestemd die herdenkingen zullen zijn. Het is mij goed als, als mensen me herinneren als een jongen die het goed meende met de mensen om hem heen, met de taak die te vervullen had. Ze nu en dan wel eens wat aardigs wist te verhapstukken, maar och, als ik maar geen kwaaie herinneringen oproep, bij wie dan ook. Ik wil geen rotjongen. Niet als rotjongen herinnerd worden. Liever niet. Liever niet. Maar er zijn vast mensen die daar andere ideeën bij hebben. Dat zou kunnen. Ofschoon, eigenlijk begrijp ik het niet. Ik zei nog wel, het zou kunnen. Ja. Maar begrijpen doe ik het niet helemaal. Nee. Want het is me heel ver om mezelf hoog te prijzen. Laat staan de hemel in te prijzen. Maar dat ik nou zo'n kerel, dat ik nou zo'n narling, ellendeling zou zijn geweest. Zover kunnen we niet gaan, hè? Dat geloof ik niet. Nee. Dat geloof ik echt niet. Mooi interview, Martina. Heb je het gehoord, gezien? Ik heb er stukjes van gezien, niet helemaal. Ja, je moet het echt helemaal zien. Het is echt prachtig. Echt heel erg mooi. Ja. Ja. Wat maakt het zo prachtig? Nou, sowieso, dat is toch heel fijn om Jeroen Pauw aan bezig te zien. Ook hoe hij dat nou weer bij de VARA doet en zo. Dan zie je toch dat het echt een klasse interviewer is die er helemaal op zijn gemak een gesprek voert. In plaats van een zenuwachtig interview. En wat zo mooi is dat die man, daar zijn we natuurlijk op een of andere rare manier steeds meer van gaan houden. In mijn jeugd was dat natuurlijk, was jong en aanstormend, was het natuurlijk een man waar je verschrikkelijk aan ergerde, aan die van acht, met zijn mooi geformuleerde onzin en dit en dat. Maar die man is eigenlijk heel erg zichzelf getrouw gebleven. En is dan ook een soort van, wat hij zelf ook zei, een soort van eikpunt in de maatschappij. De maatschappij is een beetje verschoven, maar van acht is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik heb hetzelfde ook met Wiegel, eerlijk gezegd. Dat vroeger, dat was bij ons thuis ook niet echt de meest favoriete. En als je hem nu ziet op de televisie, denk je, ha, leuk, Wiegel. Nou, daar schrik je dan van, weet je wel. Want het heeft natuurlijk, ja, weet je, ik hou van... Maar waarom denk je dat dan, ha, leuk? Wat is nou, dat omdat die man een authenticiteit met zich meebrengt. Jeugdsentiment. En dat heeft Van Acht ook. En ja, je ziet nu toch wel heel veel prefab zenuwachtige politici die allemaal ook even een nummertje willen maken. Maar dit zijn mensen die ook volgens mij ook echt breedvoerig over de maatschappij hebben nagedacht. En dat was ook wel mooi wat Jan Terlouw zei. Dat zowel Jan Terlouw als Dries van Acht mannen van de wetenschap zijn. Dus aan hun politieke carrière is een wetenschappelijke scholing heeft daar aan ten grondslag gelegen. Ja. Ik vind gewoon zijn taalgebruik en natuurlijk ook... Eigenlijk was hij ook een beetje een pestkop. Hè? Want we hadden toen de Sturm und Drang van Joop den Uyl. En die wilde de wereld heel snel veranderen enzovoort. Nou, dat heeft de mensen ook veel opgeleverd. Vandaar dat ze nu allemaal recht stemmen. Maar Van Acht, die had dan toch dat katholieke van... laten we eens even rustig met z'n allen kijken. Is het wel zo goed en zo? Ja, dat ga je, als je naarmate je ouder wordt, ga je dat ook steeds meer waarderen. Roderick Velo, is dat bij jou ook zo? Dat jouw beeld van Van Acht gaandeweg is veranderd? Nou, ik kom uit een liberaal gezin, dus bij ons was Hans Wiegel de grote held. En eigenlijk ook een beetje Dries van Acht, omdat Dries van Acht natuurlijk Joop den Uyl achterliet en verder ging met Hans Wiegel. Maar het mooie van dat interview vond ik ook dat hij vertelt over die formatie die zo heel snel ging. Hè? Het was eerst eindeloos formeren met de Partij van de Arbeid. Lukte maar niet. Een etentje. En toen ging het in een etentje. In twee dagen was het voor elkaar. Ja. En toen moesten ze eigenlijk, zei Wiegel van... nou weet je, dat is toch niet zo goed. Want dat trekt Nederland niet, dat we er zo snel uitkomen. Laat het nog een tijdje bungelen. En toen, ze waren er dus al lang uit. En het heeft nog dagen, volgens mij weken heeft het geduurd. En elke keer voor de pers dan maar zeggen dat ze er nog niet uit waren. Ja, geweldig. Het was een fantastische Plasterk dacht ook dat het zo snel zou gaan, maar dat is dan toch even anders. Dat lichtvoetige wat jij benoemt, herken ik misschien ook in Rutte. Onlangs nog, toen ging het over Orbán, die moeilijk deed over Oekraïne en steun. Ja. En dat ze hem hadden opgesloten, hij moest toch naar de wc. En toen konden ze met een naald met elkaar stemmen. Ja. Hij was net even weg. Hij zat op de wc of zo. Scholz zat dat bedacht, de bondskanselier. Ja, dat lichtvoetige, dat kenmerkt Rutte in deze tijd. Maar jij ziet dat toch iets als anachronistisch in die zin? Nou, niet anachronistisch, maar ik vind in de zin dat je het... Dat je het zo zelden ziet. Het is zo zenuwachtig tegenwoordig. Ja. Ik vind het leuk als er een politicus komt. Ik bedoel, als ik Wilders zie, dan zie ik gewoon een hele enge, boze man, zie ik. Die dan af en toe... Maar hij kan cynische grappen maken. En sommige zijn ook best wel om te lachen. Maar ik zie niet een ontspannen man die is eventjes de ruimte van het debat neemt. En ook andere mensen... Permanent beveiligd doet ook wat, hè? Ja. Natuurlijk, natuurlijk. Het is verschrikkelijk wat er met die man is gebeurd. En, en nog steeds gebeurt. Het is natuurlijk verschrikkelijk, op menselijk opzicht. Martine, hij is niet meer 93 jaar. Wat een hele mooie, heel mooi is, een heel mooi gegeven. En liefde tot het laatste moment. Want samen met zijn vrouw heen gegaan. En hebben dat dus ook willen delen, denk ik, met de buitenwereld. Want het is actief naar buiten gebracht. Dat ze op een zelfgekozen moment tegelijkertijd samen... zijn overleden na een huwelijk van 70 jaar. Zo. Ja, het is wel heel bijzonder. Ja. Hoe zou jij hem herinneren? Want hij zegt, ik wil zo en zo herinnerd worden. Dus op een mooie manier. Nou, ik ben wel oud, maar ik moet heel eerlijk bekennen... de periode dat hij premier was, is toch nog wel een beetje... Het beeld dat je van hem hebt. Want dan merkt de nieuwere generatie... dat hij, ik zei het net tegen Wieger ook... de laatste jaren was er natuurlijk ook best wel veel kritiek... op zijn Israël-standpunt. En wat ik me vooral herinner is... dat moment dat hij dus wat meer afstand nam van de actieve politiek... en van Den Haag, dat hij zich inderdaad heel erg is gaan inzetten... voor de Palestijnse zaak. Mm-hmm. En ook wel de verbazing die dat destijds opriep. Van wacht even, een CDA'er, een oud-CDA-premier... die nu deze weg inslaat. Dat kan ik me nog... Dat is bij hem iets geraakt op een gegeven moment. Je zag hem ook huilen in een van die fragmenten. Dat hij verwijst ook naar een reis in 1999 naar Bethlehem. Overigens, sympathie voor de... heeft hij dus ook zijn lidmaatschap van het CDA 2 jaar geleden... En later GroenLinks gestemd. Ja. Mede om vanwege deze kwestie in de opstelling van het CDA... Ik hoop dat veel mensen mij niet zullen herinneren als een... Wat zijn die ook alweer? Kwaaie man of als een... Rotjongen. Rotjongen. Ja. Aan de kant van de Israël-supporters... dat druk ik even heel ondiplomatiek uit. Zeker toch wel, Roderick Velo. Want hij had een groot hart voor de Palestijnse zaak. Maar dat betekent maar al te vaak, ook in zijn geval wel... een koud hart voor de Israëlische zijde. Ja, hij vond... raketten van Hamas, dat was vervelend, zei hij. Ja, precies. Ja, het lijkt wel, in dit conflict merken we natuurlijk vandaag de dag ook... dat je maar één kant kunt kiezen. Mm. En dat werd hem ook verweten. En hij kon misschien ook maar één kant kiezen. Want als je ook in dat interview met Jeroen Pauw zag... hoe gepassioneerd hij was over het lot van de Palestijnen... en de onrechtvaardigheid waarin deze mensen leven... die passie zag je echt. Dat hij koos één kant, en dus niet de kant van Israël. 93 jaar geworden, Dries van Acht. Het is even voorbij 5:30. Het nieuws nu uit Hilversum. Hier is Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. Het ministerie van Justitie heeft zich niet aan de regels gehouden... bij het inhuren van beveiligers om buurten rond asielzoekerscentra in de gaten te houden. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. De aangestelde coördinator huurde voor 3 miljoen euro beveiligers in... die hij kende uit zijn tijd in Amsterdam. Maar die klus had moeten worden aanbesteed. Volgens Artsen zonder Grenzen worden mensen in het Nasser ziekenhuis... in de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza beschoten. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen en 5 mensen gewond zijn geraakt. In het ziekenhuis schuilen zo'n 10.000 vluchtelingen. Een Palestijns meisje van 6 dat vermist was, is doodgevonden door haar familie. Ze werd met 5 andere familieleden beschoten door een Israëlische tank... toen ze uit Gaza-stad wilden vluchten. Vorige week gaf de Palestijnse Rode Halve Maan een geluidsfragment vrij... waarin het meisje belde met een hulpverlener en wanhopig om hulp vroeg. De voetbalvrouwen van Ajax hebben een 2e plek in de Eredivisie verstevigd. Ze wonnen in de Johan Cruijff Arena van Feyenoord. Het werd daar 4-0. Wat zei ze daar zo? Hij stond ook even... Nee. En dan gaan we naar het weer met Willemijn Hubert. Ja, vandaag was het voor een groot gedeelte van de dag droog. Maar in het zuiden is het inmiddels begonnen met regen. En dat is een neerslaggebied wat zich komende avond en nacht verder over Nederland uit gaat breiden. Vannacht regent het eigenlijk overal. Temperatuur ligt dan rond een graad of 7. En de wind komt in het zuiden uit het zuidwesten. En in het noorden van Nederland hebben we te maken met een oostenwind. Niet al te stevig. Morgen beginnen we de dag in Noord-Nederland met af en aan wat regenval. In de loop van de middag gaat het daar droog worden. Maar het blijft er overwegend bewolkt. In het midden en zuiden van Nederland is er af en toe wat ruimte voor. Voor zon, kan er af en toe ook een bui vallen. En daar ligt de temperatuur op zo'n 10 of 11 graden. De dagen na het weekend verlopen enigszins wisselvallig. En het blijft voorlopig aan de zachte kant met temperaturen 's middags rond een graad of 10. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Oké, En wij dachten hier aan tafel, wij gaan het Chinese nieuwjaar eens knallend beginnen. Nou, dat is gelukt. Is het glas omgevallen. Fidan is bezig met het vaatdoek. Terwijl ik dit gedaan heb. Dit is zo niet hoe het moet. Ik had dat zelf moeten doen en ik schaam me nu. En ik krijg er een kleur van. Snel naar de NS. Martine Wolzaak, daar wilde jij nog wat... Nou, ik kwam dus te laat binnenlopen omdat de trein niet reed tussen Haarlem en Leiden. Ja. En ik vervolgens de stoptrein heb genomen van Amsterdam naar Rotterdam. En die stopte geregeld? Die stopt heel vaak, kan ik je vertellen. Gelukkig ook in Rotterdam. En hoe fijn dat jij hier aan tafel zit. Jij niet alleen. Hier is ook Marcel Verrek. Iedere week is hier Marcel Verrek. En ja, wil jij een tipje van de sluier? Gaat je column ook wel over Dries van Acht? Zeker, ja, zeker. Precies. Roderick Velo is er ook, journalist. Schrijft columns voor De Telegraaf. We kennen hem ook als podcastmaker. En David Zie is hier. Hij is Kapenees, komt dus uit Van Katendrecht. En is kleinzoon van een Chinese zeeman. We gaan zo dadelijk uitgebreid met hem praten. Ja, het is week 6 van het jaar 2024 die er bijna op zit. Want het is zaterdag 10 februari. En ja, als we terugkijken, het was toch echt wel de week van Circus Den Haag. Dag meneer Omtzigt, korte vraag. Waarom kiest u ervoor om op dit moment de boel op te blazen? Vindt u het heel ziek om geen vragen te beantwoorden? Ik heb een verklaring afgegeven en ik hoop dat die volstrekt helder is. En ik heb ook net ongeveer een half uur vragen beantwoord. U heeft een appje gestuurd naar Ronald Plaster. Vindt u het heel netjes om zo om te gaan met vragen? Ja, kijk, weet je, we moeten nog met Pieter gaan praten. Wij weten ook maar eigenlijk net zoveel als dat jullie weten. Ja, ik ben echt oprecht verbaasd en ook wel geschokt. Ja, we zaten midden in constructieve gesprekken. En dan begrijp ik niet zo goed... Verbaasd? Waarom je daarvan weg zou lopen. Maar hij heeft het uitgelegd. Het ging om de financiën. Iemand moet gewoon duidelijk maken hoeveel problemen met financiën zijn en hoeveel er kan. Ja, ik kon die uitleg ook niet echt plaatsen, eerlijk gezegd. En de departementen hebben toen brieven gestuurd. 20 brieven? 21 brieven. 21. Ik wilde weten welke financiële lijken er in mijn kast lagen. Ja, ik kon die uitleg ook niet echt plaatsen, eerlijk gezegd. Ik vind dat de Nederlanders ook het recht hebben om te weten wat er nou precies aan de hand is met deze formatie. Want het maakt wel een hele vreemde indruk. Kijk, ik wil echt even van hem zelf weten. Vanochtend waren ze allemaal hier, hebben ze ook allemaal gesproken. Ja, dat betekent dat de verwarring die sinds de stap van Pieter Omtzigt gisteren is ontstaan... nog steeds eigenlijk niet is opgelost. En nu is dit de mededeling van de kant van de NSC. Heeft u zelf niet gesproken? Ik denk dat... Nee, ik maar ook niet telefonisch. Nee, ik kreeg een appje, maar... Een dag nadat Omtzigt van tafel liep... Ja, ik ben echt oprecht verbaasd en ook wel geschokt. Vooral verwarring bij de achterblijvers. Op het moment dat wij een appje kregen, toen stond het al op de site van de NOS. En dat waren we net aan het lezen. Wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. En daarom zeg ik ook, ik ben verbaasd. Ik ben in ieder geval verbaasd. Laten we het eigenlijk ophouden. Naar buiten gebracht. Dat ze voorlopig dus niet verder willen praten. Ze zeggen de gesprekken zijn voor nu afgerond. Waarom liep Pieter Omtzigt weg van de formatietafel? PVV, VVD en BBB begrijpen er nog altijd niets van. En toen stuurde hij een appje. Ik ben verbaasd, ja. Maar bent u ook geïrriteerd? Ja, ik denk dat vooral... ik denk dat ik voel wat de meeste mensen thuis voelen. Het kan niet zo zijn dat je zegt van... nou ja, er zijn grote financiële problemen. Ik ren nu weg. Daar heb je helemaal geen tijd voor. Omtzigt zelf zien we vandaag niet. Hij is niet in Den Haag. Het is net als in een huwelijk. Ik weet niet zo goed wat dat betekent. Je hebt gewoon een hartstikke leuk huwelijk. Af en toe vallen er wat harde woorden. En dan ga je weer door. En heb je weer een goed gesprek. Ik weet niet zo goed wat dat betekent. Je gaat niet naar elke misverstand... of elke discussie scheiding aanvragen. Ik had gehoopt dat hij erbij was. Maar ik geloof dat hij thuis is. Ja, maar even voor de duidelijkheid. Dus het is niet geklapt. Nou, kijk, wij denken nu, de trein is gestopt, niemand stapt meer in. Klopt dat? Dat hoop ik van niet. Goeiedag. Hallo. We gaan gewoon lekker naar onze kamer onder jas pakken. Is het geklapt? Zijn jullie ermee gestopt? Wat moeten we nu zien? Ik kom nog uitgewerkt. Mag ik naar binnen alsjeblieft? Ja, dat mag. Jongens, het is nu klaar, jongens. We hebben de hele tijd in de fractiekamer gezeten. Het is een vermoeiende dag geweest. Snap ik, maar daarom hebben wij vragen. Naar huis. Ja, wij hebben een heleboel vragen. We hebben een heleboel vragen. Naar huis. Ja, nou in. Ja. Nou, kijk, wij denken nu, de trein is gestopt, niemand stapt meer in. Klopt dat? Dat hoop ik van niet. Ja, ik heb een appje gehad nadat hij u alle had geïnformeerd. U zegt maar dat kwam erop neer dat hij vond dat het klaar was. Ja, ik ben een beetje verbaasd. NSC staat nog steeds open om onderhandelingen te voeren. Een beetje, voor wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Omtzigt zegt, voor ons zijn de gesprekken nu klaar. En zij wijten dat onder andere aan het financiële plaatje... dat u pas heel laat aan hen hebt laten zien. Hè? Ja, dat is eerlijk gezegd een beetje onzin, maar daar ga ik nu niet nader op in. 20 brieven. 21 brieven. 21 brieven. Eén groot warrig verhaal. Roderick en ik zaten voor de uitzending met elkaar te praten. Dat je tegenwoordig als satiricus. Je kan er niet meer overheen, over de werkelijkheid. Het is broodroof. Ja, het is broodroof. Is het gewoon. Eén grote Lucky TV, ja. Hè? Af en toe denk je ook: is dit nou echt? Is het niet echt? Ja. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Ik denk dat het allemaal toch wel politieke ego's zijn die het wel met serieus werk bezig zijn, maar eigenlijk niet meer weten, er niet meer uitkomen. Of een stel politieke amateurs, zoals werd gezegd over een aantal leden van de NSC. Ja, het komt behoorlijk amateuristisch over, dat wel. Ja. Kan er een punt ontstaan, Martine Wolszak, dat je als serieus verslaggever, als serieuze journalist denkt, ja, maar dit amateurtoneel, ja jongens, daar ga ik niet aan meedoen. Nou, ik concludeer hieruit dat je mij als serieus verslaggever ziet. Zeker. Dus die steek ik in mijn zak. Hoog aangezien. Wij hebben alleen serieuze mensen aan tafel. Ja, nee. Ga ik niet meer aan meedoen. Nou, niet zo snel. Je wilt er wel zien. En je wilt hier wel bij zijn. Wat heb je gezien? Verwarring, absoluut. Verbazing, verbijstering. Ook een stukje amateurtoneel, vrees ik toch wel, inderdaad. Want ik denk de totale verbijstering, verwarring en we zijn helemaal overvallen, die vanuit de PVV en de BBB en de VVD kwam. Ja, nou ja, vanuit hoogstwaarschijnlijk dezelfde hoek is al daarvoor gelekt dat Omtzigt terugtrekkende bewegingen maakte en twijfelde. Dus dan kun je het ook niet totaal verbijsterd. Misschien waren ze totaal verbijsterd over zijn gegeven wel. En de uitleg ook, dat het te maken had met de financiële situatie. Nou, ik denk niet zozeer alleen de financiële situatie, maar vooral het verhaal rond die stukken. Ja. Dat de druppel zou zijn die de emmer deed overlopen. Dat zat ook in de. Die lijken in de kast, bedoel je? Ja. Nou, NSC die zegt: wij op ons verzoek is bij alle ministeries opgevraagd of er tegenvallers. Hoe de financiële situatie voor de komende 4 jaar eruit ziet. En er zitten daar nog dingen bij, grote tegenvallers waar we rekening mee moeten houden. Nou, als je dat aan een ministerie vraagt, dan trekken ze inderdaad alle kasten open. En hoe klein de tegenvaller ook is, ze stoppen hem erin. Of de kans op zo'n tegenvaller. Want je wilt niet. Dat is toch altijd, Martine, dit? Het is altijd. Het is standaard onderdeel van een formatie. Dus Omtzigt wist dat ook. Dat het zeker, dat is. Zou die moeten weten. Precies. Ja, dus het wordt gewoon gebruikt, of tenminste, er wordt gedacht dat het als excuus en aanleiding wordt gebruikt. Dat denk ik ook. En dat het vooral met die verdeeldheid binnen NSC zelf te maken heeft. Je hebt gewoon heel veel onervaren mensen. Meestal is het een kabinetsformatie. Ja, is dat Omtzigt is niet onervaren. Die heeft vaker bij formaties aan tafel gezeten. Of in ieder geval. Maar niet in charge. Fractie mee, nee, niet in charge. Maar het is de meest ervaren aan tafel. Ja, maar verder houdt het niet over natuurlijk aan ervaring. Ik denk wat Wie dan zegt, inderdaad dat het binnen de NSC een groepje is geweest wat altijd pertinent niet met Wilders heeft willen samenwerken. Dat is nog steeds zo. Daar hadden ze een goede reden voor, want dat was een partij die de grondwet op één heeft gestaan. Maar naarmate Wilders steeds meer water in de wijn ging doen en zijn anti-grondwettelijke standpunten in de ijskast ging zetten, vervloog dat argument eigenlijk. Maar de weerzin binnen dat clubje bij NSC om niet met Wilders te gaan samenwerken, dat is natuurlijk gebleven. Dus ik krijg inderdaad ook heel erg de indruk dat die financiële situatie erbij wordt gehaald als escape om weg te zijn van samenwerking met Wilders. Zou het toch ook kunnen dat Omtzigt op een gegeven moment denkt, waar ben ik in godsnaam in terechtgekomen hier? Ik zit met een partij als de PVV nu echt serieus te praten om daarmee in een regering te zitten. Dat die ook een kom beetje je toch niet na 7 weken achter? Dat. Nou ja, de electoraal succes doet rare dingen. Ja, het kan ook zijn dat iemand anders die grap al horen maken van eigenlijk is er niks nieuws gebeurd en heeft hij niks nieuws gezegd. Hij heeft namelijk exact het standpunt herhaald wat hij helemaal aan het begin zei. Er wordt gezegd dat hij de controle kwijt is. Regering met de PVV en BBB in een gedoogconstructie met de VVD. Nu de andere. Dan heeft die ander van gezegd, dat wil ik niet. Zeker, nu de andere kant, Marcel. Want jij denkt nu voor Omtzigt, van waar ben ik in terechtgekomen? Die andere partijen zouden zich dat ook kunnen afvragen de afgelopen week. Waar zijn wij in terechtgekomen? En je leest ook in de Telegraaf bijvoorbeeld wel van mensen dicht bij het vuur die zich afvragen. En die nu ook bevestigd zien de beelden die er al bestonden over Omtzigt. Dat de man geen keuzes kan maken en dat je soms helemaal gek wordt. Zo staat er ook van die man, Roderick Vero. Dus dat beeld, en ook wel versterkt door ik ga nu naar Enschede, want ik ben moe. Kan die man de druk aan? Kan die deze banen? Nou, volgens mij is het niet goed om het alleen bij Omtzigt te leggen. Ik denk dat als je met z'n vieren, 7 weken vergadert over kunnen we met z'n vieren verder, dan heeft iedereen daar een vinger in de pap. En dan weet je ook hoe, ja, waar Omtzigt gevoelig voor is. En dat dus dat je daar rekening mee moet houden. Maar ja, het meeste weten we nog niet. Nee, dat komt komende week. Maar kijk, wat wij over het algemeen wel denken is dat de attitude, nog niet eens zo de inhoud, maar de attitude waarmee de mensen met elkaar hebben bij elkaar zijn geweest, met lekken, met twitteren, met elkaar sneren en fijn, ik ken al die termen wel. Ja, dat heeft er niet echt voor gezorgd. Als ik nou terugdenk aan andere kabinetsformaties, dat is altijd een beetje een soort van regentestbolwerk. Kan je ook van alles op af dingen, hoor. Maar dan gaan mensen, dat zijn ervaren onderhandelaars, die gaan er met elkaar zitten en die gaan proberen eruit te komen. En dan gaan ze niet twitteren van hij heeft iets lelijks gedaan, of hij was vandaag weer te laat, of hij had in zijn neus gepeuterd en zo. In de vorige formatie gebeurde er ook al wel allemaal hele rare dingen. Maar deze was pas net begonnen. Ja. En aanvankelijk leek er een soort witte broodsweken. Meteen in het debat, direct na de verkiezingen, hadden ze onderling allemaal moties afgestemd. Er zat onder andere die spreidingswet. Er zijn ook aan de Eerste Kamer. Twee partijen die dus wel heel erg koudwatervrees hebben. Hè? Dus dat heb je dan ook. Het is niet zo van, ha, lekker, we kunnen met deze mensen gaan regeren. Dat is dan ook weer niet zo. Ja, dat was wel, in eerste instantie leek er echt wel heel veel bereidheid om met deze vier aan de slag te gaan. En, maar toen hield Omtzigt wel heel erg open in wat voor soort constructie dat zou zijn. Geen traditioneel meerderheidskabinet. Is het achteraf dan ook zo dat kaas van zijn brood is gegeten door Dylan Jessergus, door direct al te zeggen, ja, wij gaan niet mee, maar we gaan dan gedogen. Eigenlijk een positie die hij om zich voor zichzelf had gereserveerd. Die heeft hij eigenlijk vanaf, nou, al in zijn eerste, toen hij documenten, toen hij aankondigde dat hij toch inderdaad met zijn eigen partij kwam, daar stond al in dat zijn voorkeur had. Ja. He, een heel los verband tussen een kamerfractie en een kabinet. Ja. Dus inderdaad, ja, Jessicus heeft hem daar wel de pas afgesneden. Plus dat die partijen veel meer van elkaar verschillen, voor zover ze al weten wat ze zelf zijn, want dat heb je dan ook al nog met die bepaalde partij. Ze verschillen veel meer van elkaar. Ja, Omtzigt houdt van losse verbanden. Dit bleek uiteindelijk ook een los verband, deze vier partijen met elkaar. Los verband is losgeschoten. Ja, maar je hebt toch natuurlijk met grote interesse ga jij het komende debat volgen, Roderick Velo, waarin dan Plasterk moet duidelijk maken wat er dan ook bereikt is, hè? Zeker. Kijk, we praten hier wel over hele serieuze zaken. Ja. Ik bedoel, die montage is natuurlijk fantastisch en we verbazen ons allemaal over het circus. Maar ik dacht van de week, het is de voorlaatste verkiezing is geweest in maart 2021. Dat is bijna 3 jaar geleden. Daarna hebben er 299 dagen is er een formatie geweest. Toen het kabinet Rutte 4 op het bordes stond, toen had nog maar 28% van de mensen vertrouwen in dat kabinet. Dat is verder gedaald naar 15%. Dus we leven al heel lang eigenlijk met een kabinet waar we geen zin in hebben. Toen kwamen er verkiezingen. Volgens mij hebben de kiezers heel duidelijk gesproken. Heel duidelijk gezegd, we willen een aantal belangrijke zaken, thema's willen we oplossen. Immigratie, asiel, woningnood, staatszekerheid. En we willen actie van de politici. En het lijkt er nu op dat die politici toch vooral met zichzelf weer bezig zijn, met situaties in de eigen partij, gekonkel. Nou ja, we hebben het circus gehoord. En dat vind ik heel treurig voor het vertrouwen, denk ik, van burgers in onze parlementaire democratie. Ja, dat is ook de kern van jouw column in de Telegraaf. Ja, Martine? Marcel legde echt wel, vind ik, een vinger op de zere plek. Dat, ja, op het eerste gezicht, inderdaad, hè, migratie, woningnood, al deze partijen zeggen, daar willen we wat aan doen. Maar hoe dan? En daar zijn ze het echt in de verste verte niet over. Je hebt twee gratis bierpartijen erbij zitten, om het even oneerbiedig te zeggen. Ja. Ik was toch bij Rutte, dat heb ik verteld, hè, dat ik een interview. Toen zei hij ook dat hij zei, er is eigenlijk, als je het economisch bekijkt, een massieve linkse meerderheid in de Kamer. Zo nou, formuleerde zelfs, hij dat. Zelfs daar, maar ik weet niet of je het links kan noemen, want maar in ieder geval, links is heel expliciet over wie al die leuke dingen. Hij bedoelde, ze gaan geld uitgeven. Dat bedoel jij op de PVV en de BBB voor de mensen. Ja. Ja, ja, partijen die dus geld willen uitgeven. Ja, maar waarbij GroenLinks PvdA heel duidelijk maakt waar ze dat geld vandaan willen gaan halen, is dat bij de BBB en de PVV helemaal niet duidelijk. NSC heeft toch geen doorrekening afgelegd? Nee, maar die is veel behoudender in wat ze beloven. Ja. Ja. En die willen ook wel een aantal stappen zetten. Maar hebben er meteen bij gezegd van, er is financieel gezien niet superveel ruimte om hele grote dingen te doen. En we willen geen te grote beloftes doen aan mensen. Dit zijn die luchtkastelen die ook genoemd zijn in de begeleidende brief van Omtzigt. Dat is waar. Zo hebben wij dat wel gelezen. Dat hij daarmee refereert bijvoorbeeld aan dat afschaffen van het eigen risico in de zorg. David Zie. Zeker 3,5 miljard per jaar kost. Ja. Geen idee waar dat vandaan moet komen. David Zie, we hebben het net het circus gedoopt. Dat wat jij de voorbije week zag gebeuren in Den Haag. Wat is daarvan jouw afdronk? Ik heb net al tegen Roderick gezegd, ik loop in een hele grote boog om de Nederlandse politiek heen. Zo? Ja. Waarom precies? Nou, dat heeft met de geschiedenis van de Chinese gemeenschap te maken. Dus. Leg uit. Ik ben als Chinese burger geboren en ook de hele Chinese gemeenschap is eigenlijk aan de kant geschoven door de overheid. En de Chinese minderheid is pas in 2008 officieel erkend als minderheid in Nederland. Het was zelfs zo dat ze niet eens in aanmerking kwamen voor het Nederlanderschap. Nou ja, mijn moeder kon haar staatsburgerschap terugkopen in 1975. Zo. En dat kostte 3500 gulden. Wij zijn altijd Chinees geweest. En wat ik zeg, tot 2008 kon de Chinese gemeenschap geen aanspraak maken op subsidies. En, is het dan nu beter? Het is stukken beter nu, absoluut. Want we moeten ook een beetje hoop houden dan natuurlijk. Oh, nou ja, hoop houden we altijd wel. Maar het is natuurlijk, de Chinese gemeenschap heeft altijd zelf voor alles moeten betalen. Het verhaal wat ik altijd hoor, ja, die Chinese mensen zorgen zo goed voor zichzelf. Nou, dat was tegen wil en dank. Dus er zijn echt krankzinnige verhalen over die zich afgespeeld hebben in de Nederlandse geschiedenis binnen de gemeenschap. Daar komen we later, in het volgende uur zal het zijn, zeker nog over te spreken. Die betere betrekkingen, laat ik ze zo noemen, leiden er evenwel niet toe dat jij nu enige betrekking voelt tot het Haagse. Nee, helemaal niet. En ik ben laatst ook bij een gespreksdag geweest met een Chinese organisatie hier. Van mensen die hier in Nederland wonen, studenten ook. En vooral die jonge vrouwen die vinden dat ze hier ontzettend achtergesteld worden door de Nederlandse regering. Veel racisme en discriminatie voelen. Nou, daar is nog heel veel werk aan de winkel. Ja. Ook dus heel veel werk aan de winkel als het gaat om de formatie. Terug naar het onderwerp dat we zojuist met elkaar beetpakten. Ja, toen bleven er dus nog 3 over. Hè. Die gingen wel weer met elkaar praten. En met de informateur Plasterk. Vraag is of hij, Plasterk, nog wel verder kan nu het vertrouwen tussen hem en Omtzigt toch echt lelijk beschadigd is. Dat weet ik niet. We gaan van alles bespreken. Maar wat u betreft, heeft hij voldoende vertrouwen van u? Nou, dat gaan we zo meteen met elkaar bespreken. Meneer Hissegus, zijn alle puntjes nu op de i gezet na dit laatste gesprek? Ja, we zijn druk bezig met het uitzoeken hoe we verder kunnen, inderdaad. Wat viel er vandaag dan nog te bespreken? Nou ja, we zijn echt aan het kijken hoe kunnen we zo snel mogelijk verder. Want uiteindelijk heeft het land wel nodig dat we bezig zijn met problemen oplossen. Dus daar gaat het dan over. Gaat u dit weekend nog door? Wellicht, als dat nodig is. Ik ken mij, ik werk elke dag door. Meneer Wilders, was dit het laatste gesprek met z'n drieën? Nou, we hebben, Caroline, we hebben een goed gesprek gehad. We gaan na het weekend door, op maandag. We gaan maandag door? Dan zou het rapport er toch liggen maandag? Ja, in de middag, maar we zien elkaar maandag overdag nog. Maar we hebben nu een goed gesprek gehad, we gaan maandag verder. En ik wens u allemaal een heel goed... Is er nog gesproken over de positie van Plasterk, of hij door zou kunnen in volgende ronde? Ik wens u allemaal een heel goed weekend. Ja. Dank u wel. Alles gaat op die compilaties van jou lijken. Ja, ja, maar dat bedoelde ik. Ja. Maar er gaan geluiden dat Plasterk vervangen wordt, Martine. Wat denk je dat gaat gebeuren? Er is woensdag een kamerdebat en de hele kamer samen moet dan bedenken wat wordt de volgende stap. Ja. Dinsdag toen die eerste reactie, van het is een warrig verhaal, hè, Plasterk. En die heeft later ook gezegd, nou, ik ervaar weinig respect voor de functie van informateur. Het is ook een ijdel tijd dat ander gaat zeggen. Hij moet er gewoon zijn mond houden dan. En dan heb je andersom Omtzigt, die dus eigenlijk bijna onverholen de informateur verwijt dat hij stukken achterhoudt en dat hij daar een agenda mee heeft gehad. Welkom in het clubhuis. Maar waarom ijdel tuiterijen, Marcel? Want het is wel een eervolle baan. Het is onbezoldigd, hè? En oud-informateurs hebben ook al laten weten dat dit wel de positie van een informateur, het informateurschap, beschadigt. Ja. Ik denk dat hij wel schadeloze stelling gaat vragen, die Plasterk. Dat kan haast niet anders. Roderick? Nee, maar het was A, natuurlijk niet chic, maar B, ga je normaal gesproken niet zo met een informateur om? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dan blijf je volgens mij als informateur ook op een koninklijke manier. En dan zeg je van, we gaan eens even kijken wat er verder gaat gebeuren. En dan ga je niet alle improvist meteen weer even je eigen meningje. Maar goed, het is een ego. Premier gaat hij niet meer worden? Nou, dat denk ik. Geen idee, want ja, er zijn nog andere partijen dan alleen NSC. Een minderheidskabinet is nog een... Ik denk dat Frans Timmermans hem graag naar voren schuift. Nou, dit was een grapje dan. om dan terug te komen op de eerste vraag, misschien dat we dan toch wel met amateurtoneel bezig zijn. Toch wel. Roderick, wat ook opviel, ook aan de woorden van Wilders, maar eigenlijk heeft iedereen dit de voorbije tijd gezegd en ook vaak gezegd, een goede gesprekken gehad. Wat is heb je heel veel goede gesprekken gehad met elkaar en dan is dit het resultaat? Nou ja, wat ik al zei, het meeste weten we nog niet. En ik ben heel benieuwd maandag of dinsdag dat wij dat rapport te lezen krijgen. Het goed is maandagmiddag. Maandagmiddag, ja. Nou ja, dan moet, en daar staat natuurlijk veel meer in. Al die exotische varianten, hè? Minderheidskabinet, extra parlementair, zakenkabinet, van alles komt voorbij. Geloof jij daarin? Nou ja, we moeten geregeerd worden. Er moet een kabinet komen. Ja, en dan wordt het misschien afgevinkt. Een kabinet van deze vier partijen gaat niet lukken. Dus dan zullen er nog drie andere varianten zijn. Zal dat worden geprobeerd, één voor één misschien wel. Wanneer komt Frans Timmermans in beeld? Of is dat echt nog verder? Die wacht zo lang mogelijk, totdat iedereen op apengapen ligt. Daar lijkt het mij nu nog veel te vroeg voor. En dat zegt GroenLinks PvdA zelf ook. Sowieso zullen ze zichzelf niet naar voren dringen op dit moment. En dat geldt overigens ook voor een CDA en een D66 en een ChristenUnie. Wel de tweede grootste partij van het land. Dat hij in de tweede ronde graag met een bredere groep partijen zou willen praten. Dat zei hij bij Umberto Tan. Er staat nog niemand met de vinger omhoog. Maar je zou eigenlijk, als je logisch nadenkt, zou je goed kunnen denken dat we eigenlijk een soort van middenkabinet krijgen met een beetje links en een beetje rechts. En dan misschien net als Samson en Rutte uitruilen op standpunten, weet je. Dus en doet dat recht aan de verkiezingsuitslag, wat jou betreft, Roderick? Als je gewoon puur kijkt naar het aantal zetels, waarom niet? Nee, maar ik denk dat Nederland heel erg rechts gekozen heeft. En gekozen heeft voor een juist... Ja, maar Roderick, je kan wel zeggen, ik ben rechts gekozen, maar als je een partij hebt die dus heel veel geld gaat uitgeven, dan, wat we net over hadden, dan is dat dus wel weer links-economisch. Nee, maar goed. Als je kijkt naar... Cultureel. Als je gaat nog even door hier met de discussie aan tafel. gaan wij ook doen, hoor. Want de microfoon staat zeker nog een uur open. Zo dadelijk schuift ook nog een culinair journalist aan. En dan gaan we het weer over eten hebben en over drinken en over de Italiaanse keuken. Heel veel zin, Anne. Nu het nieuws van 6 uur. En dan zijn wij er weer. Tot zo. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Dit is... Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Rob Trip. Je hoort het prachtige, kleurrijke, allemaal bijzondere inzendingen van mensen die Hans Hogedoorn met zijn iconische stem willen opvolgen. En die nieuwe stem hebben we gevonden. Vanavond maken we de winnende stem bekend in een speciale uitzending van NOS Met het oog op morgen. Dus luister vanavond om 11 uur naar NPO Radio 1 en hoor voor het eerst de nieuwe stem van het oog. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. vanavond in Kassa. Een speurtocht naar een oude bekende die opnieuw een spoor van ellende achterlaat. De ondernemer belooft gouden bergen, incasseert een hoop geld, maar levert vervolgens prutswerk of helemaal niets af. Krijgen we hem te pakken? Je ziet het vanavond in Kassa. 7:15, NPO 2. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep, of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. NRV, nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook meesterwerken van Tchaikovsky. Op 5 en 6 maart leidt Andries Nelsons het Gewandhausorkester Leipzig in onder andere de 5e symfonie, de 6e symfonie en het vioolconcert. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Vanja van der Leden is kok en culinair schrijver. En zij is vergeleken met, jawel, Kurt Cobain. Dat verhaal straks en heel veel lekker eten en drinken. En wij verheugen ons met ons allen. Ook op het nieuws trouwens van 6 uur. Hier is Ismaël de Bruin. Het ministerie van Justitie heeft zich niet aan de regels gehouden bij het inhuren van beveiligers om buurten rond asielzoekerscentra in de gaten te houden. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Het ministerie stelde een coördinator aan die overlast van asielzoekers moest tegengaan. Hij was een bekende van minister Yeshil Gus. In het verleden waren ze collega's bij de gemeente Amsterdam. De coördinator huurde voor €3 miljoen beveiligers in die hij kende uit zijn tijd in Amsterdam. Maar die klus had moeten worden aanbesteed. Het ministerie erkent dat, maar zegt dat er sprake was van dwingende spoed. In het geïsoleerde noorden van de Gazastrook zitten mensen steeds vaker dagenlang zonder drinkwater en voedsel, zeggen inwoners tegenover de BBC. Dat komt doordat hulpconvooien geen toegang tot het gebied krijgen. Contact nu met correspondent Sander van Hoorn. Ja, Sander, hoe komen die mensen nu aan hun water en voedsel? De beelden zijn van mensen die in de puinhopen van huizen op zoek gaan, niet alleen naar overlevenden en naar spullen die nog te eten zijn, maar ook naar waterleidingen die nog water bevatten. En op die manier proberen ze dan nog aan dat kleine beetje drinkwater te komen wat er misschien aanwezig is. Maar waarschuwt de VN ook dat het water is natuurlijk vervuild. Dus waar in de hele Gazastrook het risico is op ziektes, is dat in het noorden van de Gazastrook nog veel erger. Ja, de BBC zegt dat het Israëlische leger 4 van de laatste 5 hulpconvooien naar het noorden van Gaza heeft tegengehouden. Welke opties heeft de bevolking in het noorden dan nog? Ja, eigenlijk geen. Je kunt blijven en hopen op een bestand, een staakt het vuren, waardoor er weer spullen naar het noorden van de Gazastrook toe kunnen. Je kunt hopen dat Amerikaanse druk zin heeft, want president Biden en de minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, die hebben gezegd, eigenlijk moet de grens tussen Israël en het noorden van de Gazastrook ook open voor hulpgoederen. Maar ja, als je daar niet op wil wachten, dat risico niet wil nemen, dan is het wegtrekken uit de Gazastrook het noordelijk deel eigenlijk de enige optie. Maar juist vandaag kwam het bericht dat een meisje van 6 hint dat die levenloos dood is teruggevonden. 12 dagen geleden probeerde zij met haar familie precies dat te doen, te ontsnappen uit het noordelijk deel van de Gazastrook en naar het zuiden te trekken. En ze belde toen met de hulpdiensten. Ze zat op dat moment in een auto. Haar familie die was al gedood. En ze beschrijft hoe ze vlakbij een Israëlische tank is. Kom me helpen, kom me halen. Nou ja, dat is dus wel gebeurd. Want bij haar dode lichaam zijn dus ook hulpverleners gevonden. Maar het mocht allemaal niet baten. Dus dat is de keus waar mensen voor gesteld worden. Ofwel blijven in het noorden van de Gazastrook. Ofwel een riskante vlucht naar het zuiden van de Gazastrook. Maar daar kijken ze en zien ze dat de mensen die daar naartoe gevlucht zijn eerder al, dat die door Israël lijken te worden opgeroepen om uit het zuiden van de Gazastrook ook weer te vertrekken. Dus de keuzes, ja, ze zijn er eigenlijk niet en het is een keuze tussen kwaden. Ja, precies. Gisteren werd dus duidelijk dat er een Israëlisch plan is om de stad Rafah in het zuiden van Gaza binnen te vallen en burgers dus te evacueren om Hamas-strijders in het gebied uit te schakelen. De Egyptische regering waarschuwt Israël nu om geen Palestijnen vanuit Gaza te verdrijven naar Egypte. Hoe groot is de kans dat dat leidt tot een nieuw conflict tussen Egypte en Israël, denk je? Het maakt de situatie er in elk geval niet beter op. Egypte bouwt nog steeds aan een hoge muur op de grens met Gaza. Zit inderdaad niet te wachten op heel veel vluchtelingen die daar de grens oversteken. Kijk, en of dat de situatie onder druk zet, ja, dat staat buiten kijf. Maar de relatie tussen die twee landen, ja, daar speelt Amerika ook een hele belangrijke rol in. Egypte is zowel militair als financieel enorm afhankelijk van Amerika. Dus die Amerikaanse druk om die relatie niet op het spel te zetten, de relatie met Israël, die zal enorm zijn. Maar ja, elke glazen bol is wazig. Had mij op 6 oktober gevraagd of 7 oktober de terreuraanslag van Hamas mogelijk was en iedereen ze hier zou zeggen, nee, natuurlijk niet. Kan de vrede tussen Israël en Egypte op het spel staan? Wie het weet mag het zeggen. Dankjewel voor nu. Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv in Israël. Bij Israëlische beschietingen op het Nasser-ziekenhuis in de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza zijn 2 mensen gedood. Dat zegt Artsen zonder Grenzen. Daarnaast zouden 5 mensen gewond zijn geraakt, onder wie een verpleegster. De Rotterdammer die ruim 2 weken geleden werd ontvoerd is weer terecht. De man van 71 meldde zichzelf vanochtend bij de politie. Hij werd eind januari in de wijk Spangen een busje ingetrokken. De politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een crimineel conflict. In een zwembad in Lommel in België is gisteravond een Nederlander verdronken. Volgens Belgische media een man uit Eindhoven. Het zwembad was afgehuurd door een moskee in Lommel. De man zou in ondiep water hebben gevolleybald en daarbij onwel zijn geworden. Het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe 3 Nederlanders in de Zwitserse Alpen zijn gevallen en daardoor om het leven kwamen. De vrouw van 57 en haar 2 kinderen van begin 20 raakten donderdag vermist. Ze waren aan het wandelen in de buurt van Montreux. De politie zette een grote zoekactie op met onder meer helikopters. De 3 lichamen werden gisteren gevonden, ongeveer 300 meter onder een steil wandelpad. De Nederlandse vrouw en haar dochter waren op vakantie in Zwitserland. Haar zoon woonde daar. De klassieker in de Eredivisie voor vrouwen is vanmiddag met 4-0 gewonnen door Ajax. In de Johan Cruijff Arena was de thuisploeg een maatje te groot voor de bezoekers uit Rotterdam. Dat zag ook de trainer van Feyenoord, Jessica Torni. Ik denk dat wij geen moment in de wedstrijd hebben gezeten en ja, heel erg veel ontzag hadden voor Ajax. En ik miste absoluut de gretigheid die wij vorige week tegen AZ wel hadden. Ja, toch staat het bij rust nog maar 1-0 voor Ajax. Dan denk je van nou, de tweede helft moet het gaan gebeuren misschien wel voor Feyenoord. Ja, en dan kom je in de 48e minuut volgens mij gelijk loop je tegen de 2-0 aan. En dan kunnen je plannen weer in de prullenbak. En dan, ja, dan ga je weer proberen alle zeilen bij te stellen. Ja, en dan krijg je die penalty tegen. Ja, en dat is gewoon dan een mentale mokerslag. En dat vertelde ze aan commentator Krijn Schuitenmaker. Door de nederlaag blijft Feyenoord op de 9e plek staan en Ajax staat 2e in de competitie. Het weer vanuit het zuiden regen en die buien trekken pas morgenochtend het land uit. Minima vannacht rond een graad of 7. Morgen eerst even droog en soms wat zon. Daarna vanuit het zuiden opnieuw buien en dan wordt het 9 tot 11 graden. Ster. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Kijk, onder de gele daak van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar. De PowerOuder. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik ben Leeuwenkissot. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u nog een uurtje tot 7 uur dus met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. En bij ons aan de stamtafel David C. Hij is hier te gast over Katendrecht. De eerste Chinatown van Europa die begin 1900 hier in Rotterdam ontstond. Ook zijn hier journalist Roderick Velo en parlementair verslaggever van het Financiële Dagblad Martine Wolzak. En intussen is prijswinnend culinair schrijver Vanja van der Leden aangeschoven. Zij wordt ook wel de kokende Kurt Cobain genoemd. Vinden wij natuurlijk hartstikke leuk om heel vaak te herhalen. En dat vanwege haar gedurfde manier van koken. Wat heb je nou net ingeschonken voor ons? Negroni. En wat is een Negroni? Het is een cocktail uit Florence met Campari, gin en vermouth. Dus vrij sterk. Dat was al goed. Ja. Daar zijn we bitterzoet. Ja. U bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1 app. Kan ook via X. Gebruik dan hashtag WNL of @WNL in de kantine. Hij nog niet genoemd, maar nu wel. Marcel Verrek voor een van onze wekelijkse hoogtepunten. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Tenminste, zo stel ik mij de wereld voor als ik Joe Biden zou zijn. Als ik dat dan nog wist, dat ik Joe Biden was. Kijk, als Amerikaanse president hoor je natuurlijk enigszins meedogenloos te zijn, maar weinig hebben nog maar zo weinig geweten als Joe Biden. Op zich lijkt mij geen slechte kerel. Hij heeft in ieder geval een boeiend leven met af en toe een snufje tijdreizen. Zo zat hij laatst met Mitterrand te lunchen. Dan komt Churchill weer eens op bezoek. Dan laat hij de Egyptische president Sisi Mexico runnen. Dat laatste waarschijnlijk omdat ze in Egypte enige expertise hebben hoe je een volk achter een muur kan houden. Zou er nou echt geen opvolger voor die arme oude man zijn? Of had hij wel een naam, maar is hij die vergeten? Hij blijft wel goed gehumeurd, maar dat is waarschijnlijk omdat hem ontgaan is wie zijn opponent is. Dat is ook een militante bejaarde die zo met allerlei processen bezig is dat hij blijkbaar nog geen tijd heeft gehad voor verouderingsprocessen, maar wel hoop op verjaringsprocessen. Leeftijd zegt niet altijd wat over het geheugen. Zo bewees onze minister-president al. Een van zijn roemruchte voorgangers was nog wel helemaal bij de les tot deze week. Oud-premier Dries van Acht overleed op 93-jarige leeftijd hand in hand met zijn eigen Eus. Voor de jongere luisteraars, dat was zijn vrouw Eugenie en niet de alomtegenwoordige Akjol, de intens trouwe vriend van Matthijs van Nieuwkerk. Dries van Acht, die tijdens mijn school- en studietijd ons land leidde. Een taalkunstenaar, een politiek laveerder, een bon vivant, een vrolijke fietser, mild van aanblik, maar ook moralistisch als het moest. Wat heb ik me heerlijk aan die man kunnen ergeren en wat heb ik later, toen ik het allemaal niet meer zo zwaar nam, ook veel plezier gehad aan zijn wonderbaarlijke woordbeheersing. Of de recente puinhoop in politiek Den Haag nog een rol heeft gespeeld, zullen we nooit weten. Maar deze week besloot het echtpaar van Acht dus dat het genoeg was geweest. Ik kan me ook goed voorstellen dat je het liefst definitief de ogen sluit voor de Nederlandse politiek die momenteel de allure heeft van een verwaaid buurtcircus. Met manke acrobaten, dronken clowns, kreupele hoefdieren en de vertwijfelde directeur Plasterk die met zijn machteloze zweepje de de lucht staat te dompteren. Jullie horen aan mijn woorden dat ik iets te veel van 8 herdenkingsprogramma's heb gezien. Zelden is de overgang naar carnaval zo vloeiend geweest. Dat carnaval is, zoals bekend, een cultureel fenomeen waarbij de bestaande orde even wordt opgeschort en de waanzin tijdelijk aan de macht komt. Het enige verschil met deze kabinetsformatie is nu dat carnaval over het algemeen als feestelijk wordt ervaren. De voorpret was dat niet. Lekken, twitteren, sneren, eerst de pers, dan de informateur appen. Als die blauwe kaart al zou zijn ingevoerd, dan hadden ze hem inmiddels allemaal gekregen. Maar uiteindelijk begreep zelfs Pieter Omtzigt ook dat je met dit clubje amateurs niet tot een fatsoenlijke regering kan komen. Hij nam de wijk naar Enschede en is daar hopelijk heel huis aangekomen. Want echt gezellig kon je de asbestparades van Schuimbek en Agrarisch nabij Apeldoorn nou toch ook niet noemen. En ook van de aankondiging van Desperado Mark van de Oever van Farmers Defence Force dat enige hooggeplaatste figuren binnenkort in het centrum van de belangstelling zullen komen te staan, wordt een normaal mens niet vrolijk. Al klinkt die kerel wel als een carnavalesk typeje van Hans Steven uit een tijd dat cabaretiers nog uit hoofden van de ironie de idiote overdrijvingen lieten klinken, die nu door de nieuwe politieke gelukszoekers als serieuze programmapunten worden gebracht. Nou, dit is toch wel een Dries van 8 premium zin. Maar wat nu? Met dit land, als straks het carnaval voorbij is. Dat wordt heel erg hardvasten, denk ik. Welke carousel gaat er dan weer draaien? Wie nemen dan plaats op de paarden in de draaimolen? Althans, dat mogen van doorgefokte dierenbeschermers geen paarden meer zijn. Die paarden staan sinds het carnaval in de gang bij buurvrouw Jansen. Als ons niet de genade van het vergeten toevalt, laten wij dan in ieder geval proberen te blijven lachen. En als zelfs een glimlach moeite kost, laten we dan nog een keer een toespraak van Dries van 8 afspelen. In de kantine. Laat maar op met die drank. Ja, mag het dan? Zeker. Oh. Moet ik er rondgaan? Nou, moet ik. Zal ik er rondgaan? Ja, leuk. Nou, als je aandringt. Ja. Aandringt. Doorgeven, kan ook. Rijkdom, kracht en voorspoed. Dankjewel, Roderick. Ja, heel goed. Rijkdom, kracht en voorspoed, deze is voor jou, Fidan. Ja hoor. Vandaag begint het jaar van de draak. Misschien ook wel met een drankje. Ja, lekker. Ja, David C. Chinees nieuwjaar heb ik het dan over. 2 weken lang wordt een groot feest gevierd in China. Niet alleen daar, ook hier in Nederland. Vooral ook hier in Rotterdam. Want deze stad kent een grote Chinese gemeenschap. Katendrecht was zelfs de eerste Chinatown van Europa. Wat is daar nu nog van te zien, David? Niets meer. Helemaal alles is verdwenen. Ja, helaas. Ja, echt helaas. Ja, klopt. Want als jij put uit die geschiedenis van jou en die geschiedenis van jouw ouders en voorouders, wat bloeit daar en wat doemt dan op? Op wat manier? Wat zie je dan? Haal dat Katendrecht eens terug. Oh, nou ja, Katendrecht was in mijn jeugd een plek waar allemaal Chinese restaurants, winkels, et cetera zaten. Nog oude boardinghouses. En ja, bij mij in de klas zaten op een gegeven moment iets van 14 kinderen uit Hongkong. En boven, naast ons, achter ons, daar wonen Chinezen. En er wonen nog steeds heel veel Chinezen op Katendrecht. Nou, dat wil ik zeggen, want mijn moeder woont op Katendrecht. Ja. Ik woon er ook, ik woon er nu iets verder weg. Maar toen wij daar net gingen wonen, dachten we, ik kende dat verhaal dus niet. Die geschiedenis van Chinatown. Eigenlijk, ik zeg altijd, ik ben Rotterdammer, ik ben eigenlijk opgegroeid in Rozenburg. Maar dat viel mij op. Dus heel veel Chinezen die er wonen. En gaandeweg kwam ik er dus achter wat de geschiedenis was. Ja, nee, er wonen heel veel Chinese mensen nog. Mensen uit Hongkong, nieuwe Chinezen uit China. Maar ook heel veel mensen zoals ik. Hè. Ik ben natuurlijk een kwartbloed. En het leuke is ook dat je op Katendrecht ook bijvoorbeeld woont iemand die heet Willem van Neutegem. En dat is gewoon een halve Chinees. Maar omdat zijn ouders niet getrouwd waren, kreeg hij dus de naam van zijn moeder. Ja. Dus, nou zou je dat bij David C. spreek uit als C ook niet vermoeden. Nee, klopt. Dat is ook zo. En het is ook heel grappig, want dit is echt het oude dialect uit de stad Ningpo, waar mijn opa vandaan komt. Want als ik mijn naam opschrijf in Chinees, dan is het in het Mandarijn is het Xu. En in Hongkong is het Choi. Met die naam Xi kunnen ze ook niks meer. Nee. Maar jouw opa werd dus verliefd op een Nederlands vrouw. Ja. Neeltje Krijveld. Ja. En vertel daarover, want toen zij trouwde werd het Nederlands staatsburgerschap van jouw oma dus afgenomen. Ja, klopt. Er is een soort stukje koloniaal verleden is dat waarschijnlijk ook geweest binnen de Nederlandse grenzen. Ze waren er niet van gediend dat rassenvermenging plaatsvond. En ik heb ook weinig kunnen terugvinden over andere huwelijken. Maar juist over die Chinezen, daar deden ze heel erg lastig over. Mm-hmm. En op een gegeven moment, het heeft Mijn grootouders gingen een keer een stukje fietsen. En toen was het ingewaaid, ze zei mijn grootmoeder altijd. En ze was in verwachting en wilde heel graag trouwen. Maar de Nederlandse overheid verbood dat echt. Het dus was ook het eerste huwelijk, toch? Tussen een Nederlands meisje en een Chinese matroos. Nou, dat voor zover bekend, nou, ik geloof, mijn grootouders zijn, die hoorden bij de eerste 10 huwelijken. Maar echt, okay. Of ze nou nummer 3 of ja, het waren echt een van de eerste. Maar als ja, inderdaad, toen ze getrouwd werden, toen werd het staatsburgerschap afgenomen van mijn grootmoeder. Die kreeg de nationaliteit van haar man. En ook alle kinderen uit het huwelijk werden Chinees. Maar toen jouw ouders trouwden, toen herhaalde de geschiedenis zich toch enigszins, begreep ik. Als het gaat over, ja, toch minder als minderwaardig zien van deze gemeenschap in Nederland. Ja, ja, mijn ouders zijn in 1947 getrouwd en ook mijn moeder werd haar staatsburgerschap afgenomen. En mijn ouders hebben 7 kinderen en ik ben ook als Chinees geboren. Ik zag in een reportage, jullie waren 7 kinderen? 7 kinderen hadden wij. Ja. En geen kinderbijslag, maar ik vroeg me af, en dat was dus omdat... Wij waren buitenlanders, ja. Ja, het is toch ongelooflijk? Ja, ja. Ken je dit verhaal, Roderick? Van die achterstelling? Want daar gaat het in ieder geval om. Nee, helemaal niet. Ja. We hebben voor de uitzending even zitten praten. En dat viel mijn mond open van verbazing. Mm-hmm. Ja, absurd eigenlijk. En het speelde in de jaren 60, 70. Dus niet eens zo lang geleden. Ja, nou, mijn moeder kon haar staatsburgerschap in 1975 terugkopen voor 3500 gulden. En, sindsdien, ik kan me nog steeds ook het eerste kinderbijslagcheckje herinneren van 650 gulden. En toen konden we ook op vakantie. En het was wel heel grappig, want een van de eerste tripjes die we maakten was naar Antwerpen. Naar een vriend van mijn vader die daar een Chinees restaurant had. En toen zagen wij op de kaart chop choy frieten staan. Dat was heel grappig. Maar hoe was dat voor jou en hoe was dat voor jullie? Zo duidelijk te merken dat je er misschien wel helemaal niet bij hoort, terwijl je op straat gewoon vriendjes hebt en merkt dat je er wel bij hoort. Nou ja, heel grappig. Als ik toen ik naar de lagere school ging, want daarvoor had ik er weinig erg in, maar op de lagere school hoorde ik voor de Nederlandse mensen bij de Chinese gemeenschap. Dus ik werd voor pinda en spleetoog uitgeschoold door een water-Chinees. Maar de Chinezen die vonden dat ik een Nederlander was, en dan werd ik voor kwai chai uitgemaakt. Kwai chai betekent spook. Dus ik hoorde eigenlijk nergens bij. Maar ik heb me er nooit iets van aangetrokken. Naast jou zit Vanja van der Leden, kok en schrijfster. Jij bent, vertelde je net voor de uitzending, van Indische afkomst. Herken jij dit? Ja, ik hoor ook nergens bij. Maar als minderwaardig zien en onthouden van de rechten, bepaalde rechten. Ik moet zeggen, niet. Mijn ouders kregen volgens mij wel kinderbijslag. En dat was dan ook eind jaren 60, begin jaren 70. Turks gemeenschap. Je zou denken, wat gold dit dan? Het zal toch niet zijn dat dit alleen voor Aziaten gold? Ja. Ik weet wel dat in 1963, toen alle migrantenarbeiders naar Nederland werden gehaald, is er een stop gezet op de Chinezen. Die mochten in Nederland niet meer in. Dus, en waarom? Ik heb dat uitgezocht. Ik heb natuurlijk, omdat ik dat boek heb geschreven, heb ik heel veel dingen proberen uit te pluizen. Maar daar kwam ik dus niet achter. Nee. Mijn bedovergrootmoeder, die kwam ook. Mijn oma probeerde haar oma naar Nederland te krijgen en haar moeder. En dat lukte ook niet. Okay. Ze is uiteindelijk ook afgewezen. Ze heeft de koningin nog hoogstpersoonlijk een brief geschreven. Maar ja. Dat die Chinezen voet aan wal zetten in Nederland en dus in Rotterdam had alles te maken met de scheepvaart, hè? Ja, dat klopt. Ja. Er is in 1911 was er een algehele staking aangekondigd door de Zeeliedenbond. En dat vonden die rederijen natuurlijk niet zo'n goed idee. Maar Nederland was natuurlijk al actief in Azië. En de Engelse rederijen ook. En daar werkten ze met Chinezen. Nou, die waren goedkoop, klaagden nooit en waren veel goedkoper. Dus ze zijn hier toen stiekem binnengebracht, 17 juni 1911. En die hebben dus de staking gebroken. Ja, en ze beschikten dus over een fantastische mentaliteit. Ja. Over geweldig arbeidsethos. Dan zou je zeggen, ze worden met alle ega's ontvangen. Nee dus. Nee, want in de krant stond te lezen dat het gele gevaar was gearriveerd. Dus, dus het communisme, het communistische spook zal hier tenminste in de hoofden zeker toe hebben bijgedragen, denk ik dan. Nou, dat was toch nog niet zo aan de hand toen de tijd. Nee, 1900 niet, maar later misschien wel. Nou ja, in 1911 vond zeg maar de Nederlandse Marxisten, die vonden dat de Chinezen geen enkel idee hadden van de klassenstrijd. Dus dat was nog niet. Want in 1911 was China nog steeds het keizerrijk. Hè? Ja, ik probeer te graven met u waar dat dan vandaan kan komen, die antipathie. In het koloniale, ik heb Nederlands gestudeerd, heb ik ook verdiept in de koloniale letterkunde. Daar had de Chinezen een hele belangrijke rol in het voormalig Nederlands-Indië. Want het was eigenlijk de drager van de handel. Ja, dus het was degene die de geldeconomie beheerste. De tussenpersoon. Ja, precies. En het was heel vaak dat inlanders de waarde van het geld heel anders inschatten. Dus als je die geld gaf, dan gingen ze dat meteen uitgeven. Of ze gingen bij de Chinees dingen lenen. Nou ja, in Java is in de 17e eeuw ook een gigantische moordpartij geweest op Chinezen. Ja, tuurlijk. Ja, en dat waren niet heel erg graag gezien. Ja. Hoe heeft deze achterstelling, beter woord, discriminatie... wat is de uitwerking geweest op je eigen leven? Nou ja, ik heb... Mijn ouders zeiden altijd, trek je er niets vandaan. En dat komt ook door die instelling van de Chinese gemeenschap. Gewoon lekker werken en je dingen doen. Er waren ook begin van de 20e eeuw allerlei arbeidsprotectiewetten. Waardoor mensen ook geen eigen bedrijf konden beginnen. Nou, mijn opa en oma hebben een restaurant gehad op naam van mijn grootmoeder Kraaienveld, bijvoorbeeld. Ja. Maar het heeft impact gehad op jou als persoon, toch? Ik bedoel, je leeft je hele leven al hier in Nederland, maar je hebt afkeer van de Nederlandse politiek alleen al. Dat merkten we net ook al. Ja, absoluut. Ik vind het allemaal gezeik en gekonkel. En ook, ik weet nog, toen in de jaren 80 zeg maar, de mensen uit Sri Lanka kwamen, de Tamils, die hun alles kregen, toen waren mijn ouders behoorlijk boos. Ja, dat snap ik. Want die zeiden, moet je kijken, die gasten krijgen van alles en nog wat. Bizar dat dit zich Ik ben hier geboren, weet je, maar ik krijg niks. Maar misschien is mijn blik op de geschiedenis niet scherp genoeg. Maar kan ik mij niet herinneren een heuse Chinese opstand? Nee, maar het is gewoon werken en zorgen dat je het goed hebt. En, de stille migranten worden de Chinezen genoemd. Kijk, ik weet ook dat er zijn heel veel pogingen geweest ook om Chinese scholen, Chinese kerken en zo op te richten. En dat is allemaal binnen de gemeenschap betaald. Want wat ik zeg, tot 2008 kregen de Chinese gemeenschap dus nergens subsidie voor. Kun je dan zeggen, de integratie, ook zo'n begrip, van Chinezen is geslaagd? Want we horen nooit iets slechts erover. Het is allemaal vanzelf gegaan. Of juist niet geslaagd, want een hele eigen gemeenschap geweest en gebleven. Ja, nou ja, het is natuurlijk op Katendrecht en ook in Amsterdam in de Chineeswijk, daar gingen die man natuurlijk relaties aan met Nederlandse vrouwen. Dus er liepen allerlei halfbloedkinderen rond die bij elkaar op school zaten en mensen die bij elkaar thuis kwamen. Dus wat betreft dat was het op Katendrecht goed geïntegreerd en geassimileerd. Ja. En die mannen die werkten ook allemaal. Dus wat betreft dat was het op Katendrecht en in Amsterdam niet zo'n probleem. Ik voorstellen als je in IJmuiden woont of zo, dat het wel heel anders is. Ik zie hier ook zo'n prachtig boek van jou ook. En op de voorpagina, dat vind ik nou zo mooi. De Vliegende Hollander. Ja. Twee familieleden van jou. Hoe zat het ook alweer precies? Mijn vader en zijn oudste broer. Nou, kijk. Ja. Dit is toch zo'n bijna ontroerend beeld. Ja. Hele kleine kindertjes op een fiets. Ja. En dat is dan jouw opa. Huh? Nee, dat zijn mijn vader zit achterop bij zijn oudste broer. Ja. En jouw oom. En dan op dus de volgende pagina zien we een heel familieportret. Ja. Waar jij met warme gevoelens, denk ik, naar kijkt. Ah, wel, ja, absoluut. Zeg eens, wat zie jij hier? Nou ja, ik zie een hele hechte familie. Die gewoon altijd, iedere zondag moest iedereen bij opa en oma thuis komen. Dus alle kinderen en kleinkinderen waren daar. Dat was iedere zondag. Dus ik heb altijd een hele goede band gehad met neven, nichten en ooms en tantes. Dus het was altijd heel gezellig. En ja, het was ook altijd heel erg lekker eten. Ja, want die Chinese keuken is vermaard in ons land. Moet wel zeggen, is dat iets, ja, dat is iets minder geworden door corona. Hè? Restaurants die ook zijn weggegaan, omgevallen misschien ook wel, omdat mensen in dit land China dus nu ook associëren met, nou ja, corona. Helaas. Ja, toch? Ja. Nou ja, mijn dochter. Zeker. Mijn dochter heeft Marcel, jij kijkt daar heel vies bij, maar dat is wel zo. Nog steeds? Nou ja. Ja, jongens. Wat een ongelofelijke simpelheid. Zeg. Ja, nou ja, precies. Maar die simpelheid is dus veel Chinese ondernemers fataal geworden, kunnen we wel zeggen. Hoe is het nu Chinees nieuwjaar eindelijk coronavrij? Nou ja, we kunnen weer naar de restaurants gaan, ook om te eten. En we kunnen vuurwerk afsteken buiten. En dat is weer allemaal weer een beetje normaal natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk een paar jaar lang heel vervelend geweest dat je geen familieleden kon uitnodigen en lekker aan de disco gaan zitten met z'n allen. In dat eerste restaurant overigens, in de eerste Chinatown dus van Europa, daar is een kung fu film gedraaid, toch ook? Waar jouw broer en jouw vader in te zien zijn? Of vergis ik me nu? Nee, het verkeerd. Op een gegeven moment in 1970 toen ging Yun Wangning, dat was de kleinzoon van de eigenaar van het eerste restaurant, Chung Kok Lo, die en mijn broer, die gingen samen films uit Hongkong halen. Populaire kung fu films. En die werden iedere maand gratis in het Cinerama Theater hier vertoond. En het was nog 1500 personen. Iedere maandag nachten op 12:30. Maar die waren zo populair dat ze op een gegeven moment het wekelijks wekelijks gingen doen. En dat sloeg zo ontzettend aan. En op een gegeven moment dachten ze van, nou, misschien moeten we zelf ook maar eens zo'n film gaan maken. En dus dat hebben ze gedaan. Werden die niet ook verhuurd op VHS-banden? Volgens mij heb ik er een paar. Ja, volgens mij heb ik er. Ik heb heel veel kung fu films. Hebben we het ook een fragment van, joh? Gesynchroniseerd is het Turks overigens. Ja, is goed. Naar een fragment luisteren. I'm sorry, I don't understand what you mean. Can you speak English? Sorry, I don't understand. He wants Chinese fried rice. Oh yes, of course. En we horen hier jouw opa, toch? Mijn vader zit in deze scène. Oh, je vader. Zeggen van, sorry, ik versta je vader, niet. Broer, de hele tijd. Ja, ja. Wat dan zo bijzonder is, en ergens vind ik het ook betreurenswaardig, Martine Wolzak, is dat de bijdrage van de Chinezen hier in Nederland is heel groot. Kijk naar de keuken, kijk naar de films, dus ook, hè, horen we hier. En die individuele verhalen die daar achter schuil gaan, die kennen wij helemaal niet. Nee, ik hoor heel veel dingen die ik absoluut niet wist. Dat is een heel stuk ook van de Nederlandse geschiedenis, hè? Mm-hmm. Bedoel, het is dus niet de Chinese geschiedenis, het is Nederlandse geschiedenis. Ja. Dat is gewoon een deel van Rotterdam. Waar ik helemaal niks vanaf wist. Dat je geen staatsburgerschap kon krijgen, of dat je dat als vrouw kwijtraakt op het moment dat je met een Chinese man trouwde. Ja, dat zijn allemaal dingen die... Het is pas heel kort geleden dat Chinese mensen ook in het bestuur kwamen. Hè? Dat je een burgemeester had, ik geloof van Wannisveen, en de staatssecretaris van de LPF toen, die was ook van Chinese komaf. Dus dat, die waren niet echt rijk gezaaid in het landsbestuur. Maar ik begrijp uit jouw houding dat ze misschien er een beetje omheen lopen. Maar is dat het ook? Nee, helemaal niet. Dat weet ik niet. Kijk, de meeste mensen die Chinees zijn en de politiek actief zijn, die zijn ook, of uit Indonesië of uit Suriname. Ja. Bon Jip ken ik bijvoorbeeld ook, hè? Die horeca-tycoon uit Amsterdam. Dat is een bekende figuur. Met een bekend verhaal, maar heel veel verhalen zijn dus onbekend. Dat is jammer. Maar jij hebt aan die bekendheid, aan die vergrote bekendheid bijgedragen. Daarvoor zijn wij jou dankbaar. Blijf lekker zitten hier aan tafel, want ook voor jou is er een drankje. Ja, en ook met jou gaan we het hebben over eten. De Chinese keuken is fijn. De Indonesische keuken is ook heel fijn. En de Italiaanse ook. En wie denkt, ja, maar de Italiaanse, daar mag je niet aankomen. Die gaat kennis maken met Vanja van der Leden. Nu kennis maken met Martijn van Beek voor de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. De Hongaarse president Novak is afgetreden. Over haar was ophef ontstaan nadat ze gratie had verleend aan een man die was veroordeeld voor medeplichtigheid aan kindermisbruik. Novak is een trouwe bondgenoot van premier Orbán. Ze was president sinds 2022. Bij Israëlische beschietingen op het Nasser ziekenhuis in de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza zijn 2 mensen gedood, zegt Artsen zonder Grenzen. 5 mensen zouden gewond zijn geraakt. In het ziekenhuis schuilen naar schatting 10.000 vluchtelingen. Het ministerie van Justitie heeft zich niet aan de regels gehouden bij het inhuren van beveiligers om buurten rond asielzoekerscentra in de gaten te houden. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. De aangestelde coördinator huurde voor 3 miljoen euro beveiligers in die hij kende, maar die klus had moeten worden aanbesteed. De Rotterdammer die ruim 2 weken geleden werd ontvoerd is weer terecht. De man meldde zichzelf bij de politie. Hij werd eind januari een busje ingetrokken. De politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een crimineel conflict. Een man uit Zwolle die mogelijk iets te maken heeft met de ontvoering zit vast. En voor het weer, Willemijn Hubert. Langzamerhand, maar dat kan aan mij liggen, voel ik de lente. Nou, je was niet de enige. Ik kreeg wel wat meer opmerkingen vandaag. Ligt misschien ook aan de temperatuur die wel weer wat hoger uitpakte. En dat is iets wat we komende weken ook gaan zien. Zeker op de donderdag. Die springt er op dit moment uit als de meest zachte dag. Met plaatselijk misschien zelfs 15 graden. Nou, dat zijn toch wel echte lentetemperaturen inderdaad. Maar goed, zover is het nog niet. Het is nu, 10 februari. En in het zuiden van Nederland begint de regen langzamerhand binnen te trekken. Die breidt zich vanavond en ook vannacht verder over Nederland uit. Vannacht regent het eigenlijk overal. Later in de nacht gaat het in het zuiden dan wel weer wat droger worden. De temperatuur vannacht ligt rond de graad of 8. En de wind die komt uit het zuidwesten, bijna overal. Want alleen in het noorden van Nederland komt de wind nog uit een oostelijke richting. Morgen hebben we vooral in het noorden van Nederland in eerste instantie flink wat bewolking. En beginnen we de dag ook met regen. Daar wordt het in de middag uiteindelijk wat droger. En in het midden en het zuiden van Nederland zien we af en toe de zon. Valt er ook een enkele bui. En daar ligt de temperatuur op een graad of 10. In de nieuwe week dus langzamerhand oplopende temperaturen met waarschijnlijk dus dus die piek op de donderdag. Maar vrijwel al die dagen gaan gepaard met af en aan wat regenval en niet zo heel erg veel zonneschijn. In de kantine. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ja, heel fijn dat u luistert naar WNL in de kantine live vanuit Rotterdam. Het is misschien een beetje plagerig om te zeggen, maar u mist wel wat hoor. Als u er niet bij bent aan tafel. Ja, want dit is echt optimaal zintuigelijk genieten. Een groot compliment uitgereikt aan Vanja van der Leden. Dankjewel. Ik ben niet culinair onderlegd. Kan alleen maar zeggen dat ik iets lekker vind. Wat vind ik precies lekker? Je vindt een tartatin van melanzane alla parmigiana. Lekker, dat is de melanzana parmigiana. Het is dat aubergine gerecht uit Zuid-Italië. Als je het zo wel uitspreekt, dan krijg je daar al zin in. Ja, is zo. Er valt eigenlijk niet zoveel te verbeteren aan dat gerecht. Dus ik dacht, ja, want het is een heel lekker gerecht. Heel hartig en ja, vlezig met aubergine en tomatensaus en mozzarella en kaas die smelt. Ja, wat ga je daar nou nog aan verbeteren? Maar dan komt de Kurt Cobain in jou. Die komt dan naar boven, ja. En die denkt, nou, ik ga er gewoon net even iets anders van maken. En wat Marcel net ook zei, ik proef allerlei dingetjes. Dat is denk ik een beetje mijn kenmerk, dat er gebeurt heel veel in je mond. Dus smaaklagen. Ja, heel er zijn veel lagen, ja. Dat ik dat echt proef. Ja. Ja. Want ik las het en ik dacht, smaaklaag, ja, hoe dan, wat dan? Ik heb hem al echt in één seconde opgegeten. Ik zou het nog, ja. En ook allemaal andere texturen zijn het. Ja, ja, en dat is, ik hou ontzettend van de Italiaanse keuken. En laat ik voorop zeggen dat ik respect heb voor de Italiaanse keuken. En ik heb er een hele tijd gewoond in Italië. Dus niet dat ik aankom zo van, hey, hallo, ik ga het even allemaal anders doen. Maar ik had wel... Maar een beetje wel. Wat zeg je? Toch wel een beetje. Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. Heb ik toch als een Kurt Cobain ben ik heel ongepolijst en met experimenteerdrift die keuken tegemoet getreden. Omdat ik het ontzettend heerlijke keuken vind, maar af en toe ook wel altijd alles hetzelfde. Traditie kan beklemmend zijn. Ja, dus het is eigenlijk de traditie van de Italiaanse keuken is zowel de kracht als de zwakte. Want het zorgt er ook voor dat het stilstaat. En als iets stilstaat, ja, dan gaat het dood. Wat een huwelijk heb jij? Ja, met deze man die ik dus daar zie. Ja. En die dus ook van jou houdt niet alleen, maar ook van je eten. En daar iets heel moois mee doet. Ja. Ja, ja, want hij is fotograaf. Hij fotografeert alles. Hij heeft het hele boek gefotografeerd, ja. En een foto maken van eten, dat is ontzettend moeilijk. Nou ja, niet als je het aan Remco vraagt. Nee, niet als je het aan Remco vraagt. Maar, want ja. Ik bedoel daarmee, heel vaak zie ik foto's van eten en dan krijg ik niet direct zin in eten. En als ik deze foto's zie in jouw boeken, ja, hallo. Ja. Water in de mond. Ja, ja. Nee, dat is heel leuk. Wij werken daar dan inderdaad in samen. Remco is heel goed met licht. En ja, ik moet het dan zo neerleggen dat het ook nog... als het er niet uitziet, kan hij er ook niks mee. Kan hij er nog zo'n mooi lichtje op zetten. Ja. Maar het is juist die samenwerking. En voor dit boek hebben we ook het boek Indorok gemaakt over de Indonesische keuken. En daar hadden we ook al heel snel een beeldtaal. Maar bij dit boek moesten we echt zoeken. Want we wilden niet... Zeg maar, er zijn al zoveel boeken over de Italiaanse keuken verschenen. En dat zijn allemaal prachtige beelden. Maar het is altijd hetzelfde. Met nonna's met hun handen in de pasta. En een Cinquecento en een Vespa. Je ziet het allemaal wel voor je. En daar waren wij zo klaar mee. Ja, ja. Remco is goed met licht en heeft jou opgelicht. In al jouw eten opgelicht. We noemden net Kurt Cobain al twee keer. Hè? Maar er kunnen natuurlijk mensen zijn die denken, waar hebben ze het over? Nou, toch nog even een stukje Kurt Cobain dan, hè? Ja. Ja, precies, dit dus. We wilden het graag weer horen. Ik ken de Italiaanse artiest. Ik ken de Italiaanse artiest, ja. Zo. Rodrigo. Ja. Is er fan? Van Club Romein, ja zeker, Nirvana. Ik vroeg me af, hoe reageren de Italianen op het schofferen van hun eten? Het ligt eraan aan wie het vraagt. Ja. Ik heb voor dit boek een reis gemaakt door Italië, waarbij ik heel veel Italiaanse chefs heb geïnterviewd die het over een andere boeg gooien. En je hebt een soort neo-trattoria. Dat is een soort trattoria waar dus op een nieuwe manier gekookt wordt. Wel op de fundamenten van de traditie van de recepten van de oma. Dus bijvoorbeeld een chef aan wie ik het boek heb laten zien, die vond het geweldig. Maar je hebt ook de gastropurist-typje, of de gastronationalist in Italië. Die is heel sterk. En ja, ik denk dat er zeker mensen zijn, Italianen, die dit afschuwelijk... En dan ligt er een perfect klaargemaakt paardenhoofd opeens naast je. Nou, een voorbeeld van het brutale is een beetje vodka toevoegen aan pasta carbonara. En daar is Wieger heel erg in geïnteresseerd. Nee, ja. Pasta carbonara is mijn favoriet. Ja. Ook weer heel simpel gerecht, maar oh zo lekker. Ja. Super gezond ook. Nee. Nee. Maar nu je de vodka aan toevoegt... Dan is het wel heel gezond. Ja. Maar het grappige is, je kent misschien wel de film La Gran Bouffe of La Granda Buffata. En daar zitten twee Italiaanse acteurs in. En een van die acteurs, Ugo Tognazzi, ik heb een boekje van hem thuis. En hij is ook een hele goede kok. En hij heeft een heel leuk verhaal over dat hij in Amerika was voor een film. En toen moest hij een gerecht maken. Toen dacht hij, wat zal ik nou doen? Als ik pasta met tomaat maak, dan denken ze dat het een pizza is. Want het zijn natuurlijk Amerikanen. Dus nou, ik ga carbonara maken. Nou, en dan een heel verhaal. Oh, ik zal er niet te lang, want ik moet natuurlijk vooral over mijn boek hebben. Maar hij moet dus voor 300 mensen dat maken. Het wordt een soort militaristische operatie. Maar hij doet daar dus een scheutje cognac in. Ja, dat was toen ook een beetje en vogue. In de jaren 80 werd ook veel vodka aan dingen toegevoegd. Of slagroom, dat soort dingen. En ook als je de receptuur van carbonara bekijkt. Hè, en er zijn historici die zich daarover gebogen hebben. En ik heb daar ook een boekje over thuis. Met alle pasta gerechten. De vodka, of nee, niet vodka, maar wel slagroom heeft erin gezeten. En in de eerste versie zat gruyère. En het ei was eigenlijk een soort roerei. Dus. Maar weet je wat nou leuk is? Wat je nu zegt, en dat geeft mij een heel goed gevoel. Want ik maak zelf ook wel eens pasta carbonara en ik ben helemaal niet goed in de keuken. Ik ben helemaal niet goed in de keuken. Maar pasta carbonara ben ik zelf altijd redelijk over te spreken. Ja. Die maak ik met slagroom. Ja. Waarop een vriend van mij zegt, ah, dat mag helemaal niet, want de Italianen doen het niet zo. Nu kan ik zeggen, hey, maar die Italianen van vroeger deden het wel zo. Jij hebt helemaal geen historisch besef, exact. Zeg je dan. Ja. Maar wat doet het? Want ik las iets over dat je je dan voelt als een leeuw of... Nou ja, ja, blijkbaar, ja. Nou ja, hetzelfde als hè, met een drankje. En alcohol in eten geeft een bepaalde soort ronding. Hè? Ook een glaasje cognac in de chocolademousse. Klein beetje, je moet de alcohol niet proeven, maar dat geeft een soort van... Wow, je denkt echt van, wow, wat is dit? Ik wil hier meer van eten. Ronding, wat mooi gezegd. Ja. Gaaf, hè? Ronding, ja. Ja. Roderick? Ik heb een keer een documentaire gezien over Bologna, dus de Bolognese saus. Ja. Nou, daar zit ongelooflijk veel aan. En dat is volgens mij ook een traditie die met hand en tand beschermd wordt in Italië. Heb je je daaraan durven wagen? Aan de Bolognese. Er staat geen ragù Bolognese in. Want bedoel, dat is gewoon fantastisch. En daar ga ik ook verder niks aan. Nee? Nou, nee. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel inderdaad ontzettend grappig dat de Kamer van Koophandel van Bologna heeft vastgesteld hoe breed de tagliatelle moet zijn. Oh ja? Ja, en heeft er meetlint langs gelegd. Nou, dan denk ik, ja, kom op, jongens. En ik denk dat er is misschien nu een standaardrecept voor Bolognese. Maar ik weet zeker dat ieder Italiaans huishouden in Bologna weer zijn eigen recept daarvan heeft. Ja, maar toch wel bijzonder dat je dan daar niet aan durft? Of denk je de uitdaging... Nou, het was eerder zo. Ik probeer echt met elk gerecht wel een soort van eigen toevoeging. En sommige dingen, daar dacht ik, ja, het is goed zoals het is. Okay. Dus het moet wel echt een verbetering zijn. Ja. Of een verbetering of een hele leuke variant. Ja, er zijn heel veel variaties. Want ik ben dol op pom. Het is Surinaams gerecht, broodje pom. Hè. Dat smaakt altijd anders waar je bent. Ja. En ook de dag, het heeft ook met de dag te maken. Of hoe de maan smaakt of zo. Nou, een week smaakt het heel anders. Vaak eet je het. Ja, nou, het is heel grappig als je gaat kijken naar de Chinese cultuur, maar ook naar de Surinaamse en Indische cultuur. Ze vinden allemaal dat hun familie het beste dat gerecht kan. Ja, uiteraard. Ja. Maar hoe is dat met die Chinese keuken, die Chinese cultuur als verlengstuk daarvan? Dit is iets, zo doen wij het jaren en jaren, decennia lang en misschien eeuwenlang, daar kom je niet aan? Of wordt daar een zekere experimenteerdrift ook wel gewaardeerd? Ja, wel hoor. Want ook in China heb je ook nu Michelin-sterren restaurants met Chinese koks die met van alles en nog wat aan het proberen zijn en experimenteren. Dus dat gebeurt heel erg in China. Wat is jouw favoriete Chinese gerecht? Dat is rijstbami, hofan noemen ze dat. En dat heet sichuanghao. En dat is biefstuk met zwarte bonen, saus en met rijstbami. En het is net of je zijde zit te eten. Dat vooral als... Prachtig, dat glijdt je mond in. En mijn dochter is er ook helemaal gek op. Vooral als jij het klaarmaakt. Wat zeg je? Of jouw familie het klaarmaakt. Of... Nou, ik kan het zelf ook klaarmaken. Ja, Volgende week. Ik merk dat ik nu je en jij begint te zeggen. Ach, ik begon met u. Prima. Vat dat op als een compliment. Martine Wolzak, fan van welke keuken precies? Oh, nou, ik eet heel graag Italiaans, maar ik eet ook heel graag Chinees. En je hebt natuurlijk ook niet één Chinese keuken. Je hebt een heleboel verschillende Chinese keukens. Ja. En ik hou zelf wel van pittig. Sichuan. Dus ik ben vervent bezoeker van... Het is natuurlijk in Amsterdam, een klassiek, zijn de Chinezen op de Zeedijk. Ja. Het grappige is dat de meeste Chinezen die een Surinaamse zaak hebben, dat zijn Hakka's. Dat zijn mensen die vanuit Noord-China naar Zuid-China zijn verhuisd. En dat zijn de mensen, het Surinaamse restaurant, dat zijn bijna altijd Hakka's. En Cantonese wordt, de kantonkeuken wordt gezien als de beste, omdat alle stromingen daar samenkomen. En Cantonese zeggen, ja, die Hakka's die kunnen niet koken. Alle stromingen komen er samen. Betekent dat ook dat om een gerecht te maken er heel veel ingrediënten nodig zijn? Want ik vergelijk dan even met de Italiaanse keuken. Die staat juist erom bekend dat heel weinig ingrediënten worden gebruikt. Ja. In China is heel simpel. Ook heel simpel, ja? Heel simpel, ja. Het is gewoon de smaak van het product is gewoon belangrijk. Ja. En als je naar een wokgerecht kijkt, is het meestal gember, knoflook, een beetje olie. En er zijn natuurlijk ook gerechten waar ook heel veel Shaoxing wijn in wordt gebruikt. En et cetera. Maar in principe is de Chinese keuken heel simpel. In de beschenking Zeit sich der Meister zeggen ze dan, Indo-rock was het prijswinnende boek van jou, 4 jaar geleden alweer. Ja. Nu, Italo-pop, nou, dat gaat ook weer richting een prijs, kan niet anders. Waarom rock en pop? Ik hou van muziek. Maar bij Indo-rock was dat gewoon... Dat woord kwam in me op. Zo van, dat is het gevoel wat ik over wil brengen. Ja. En toen we dit boek gingen maken, toen zei Remco van... Ja, en dan noemen we het Italo-pop. En dat vond ik wel een goeie. Omdat de Italiaanse keuken is toch ook een cucina popolare. Echt een volkskeuken. Dus dat pop slaat daar ook op. Het heeft ook iets vrolijks, iets poppies. In de jaren 80, 90. Italo-disco. Ja, precies. Dat veroverde heel Europa met de hitlijst. En ja, ik hoop dat... Dus de Italiaanse keuken ook in de toekomst, door open te staan voor de toekomst, de hitlijsten zal blijven aanvoeren. Volgende is natuurlijk Korea. Dat kan niet anders. K-pop. Ja, K-pop. Dan krijgen de vegetariërs Gangnam Style. Ja, op Balkan Blues hebben we het ook over gehad. Nou ja, je kunt alle kanten op, maar... Balkan Blues. Wist jij dat een van de andere gasten hier aan tafel ook een eigen kookboek heeft? Vroeg me al af wat je erover ging. Ik heb echt... Zo leuk, hè? Ja? Ja. Ik hou me gewoon heel stil. Ja, vertel. Ik heb een Turks kookboek geschreven, maar ik kan niet koken. Dus dat zal de reden zijn waarom ik er niet zo goed graag over begin. Nee, mijn moeder heeft de recepten. Die heeft de recepten. Dat zit gewoon jarenlang natuurlijk traditie. Op generaties die dat aan elkaar overgeven. Maar ik kan het zelf gewoon eigenlijk niet. Dus, maar de Turkse keuken is niet zo populair, geloof ik. Of het lag aan mijn boek, ik weet het niet. Oh ja. Ze waren niet zo heel... Marzu heeft toch een heel... Die mooi genoeg gefotografeerd. Ja, precies. Misschien dat je het Remco moeten laten fotograferen. Want die heeft Karsu's boek gefotografeerd. Ik zie Karsu af en toe ook met over koken en gerechten praten. Die heeft er echt verstand van. Ja, want haar ouders al een restaurant. Precies, die heeft er echt verstand van. Maar ja, dat is gewoon ook gewoon een hele leuke vrouw. En, ik kan gewoon niet koken. Nee. Heb jij nou voorheen een kantoorbaan gehad? Ja, verschillende. Ja. Ik heb bij een bank gewerkt in Londen. En ik heb, ik heb hele saaie dingen gedaan. Bij Shell heb ik gewerkt. Ja. Ik zou zeggen, terwijl ik je helemaal nog niet lang ken... maar dat past zo niet bij jou? Nee, maar ja, blijkbaar dacht ik dat dat moest heel lang. En uiteindelijk, denk ik midden 30 na of eind 20 wel achtergekomen van... misschien moet ik maar... Want ik kon me alleen altijd maar concentreren op het eten of de lunch. En dacht ik, ja... Ik dacht, wat is er nou mis met mij? Ja. Maar ja, dus toen heb ik maar daar uiteindelijk mijn beroep van gemaakt. Mooi, dit is ook een soort ik vertrek, wat jij vertelt. Hè? Je vertrekt uit dat kantoor en gaat gewoon... Je hebt de durf om wat anders te doen. Ja. Ik had ook magische verhalen, heel aansprekende verhalen. Heb jij dat ook, Roderick? Ik weet niet of je dat programma kent. Maar mensen die uit de cocon zichzelf uit de cocon bevrijden. Nou, dat heb ik zelf een beetje gehad. 3 jaar geleden ben ik na 15 jaar RTL ben ik voor mezelf begonnen. Mooi. Die vrijheid, de ruimte die je krijgt en de ideeën die je dan opdoet... vind ik nog steeds fantastisch. Maar in het begin eng? Ja, zeker. Ik heb het ook uitgesteld, denk ik, een paar jaar. Maar toch, ja. Gewoon... Wat vond je eng dan? Nou, het is zo fijn als je in vaste dienst bent. Je hebt alles, je hebt je vakantiedagen, je hebt je geld altijd. Je hoeft nergens eigenlijk aan te denken. En je bouwt je pensioen op. Ik denk dat ik toch dacht van nou, dat is een beetje... dat voelde heel fijn, comfortabel. En om dat dan vaarwel te zeggen... Ja, op een gegeven moment geef je jezelf een schop onder je kont... en denk je, kom op jongen, we hebben nog 20, 30 jaar misschien aan de slag. En nou, dat betaalt zich terug. Ja, mooi. Jij wilde ook nog even iets bespreken, want ik zie de tijd alweer wegtikken. Ja, dat doet de tijd nou eenmaal. Ja, en dat gaat over... Politiek toch weer? Ja, dat bij deze generatie politici steeds vaker gaat over of men zich veilig voelt, onveilig voelt, zou ik misschien eigenlijk moeten zeggen. Roderick en Martina, aan jullie allebei. Caroline van der Plas gaat namelijk bij de vertrouwenspersoon van de Tweede Kamer melding doen tegen D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vanwege een aanvaring die ze hebben gehad tijdens een landbouwdebat. En de irritaties die daar waren, die kunnen we horen in dit fragment. Ja. Sorry, even een puntje voor orde maken. Ik verlaat de vergadering, want de heer De Groot zit mij hier allerlei dingen toe te bijten. En ik vind het geen veilige werkomgeving. Dus u mag het zelf verwoorden wat u heeft gezegd. Maar ik zit hier naar een debat te luisteren en ik ben hier niet van gediend. Dat respecteren we wel van acte ook. Ja, nee, maar ik wil wel dat u zich hier veilig en wel voelt. Maar ik heb dat niet meegekregen, dus anders had ik ook daarop ingegrepen. Voorzitter, ik ben hier niet van gediend. Hier worden allerlei dingen tegen mij gezegd. En de heer De Groot mag rustig zeggen wat hij zegt. Ik zit hier in een debat. Ik zit te luisteren naar mevrouw Herzenberger. En worden op een hele nare manier dingen tegen mij gezegd. En wij horen hier allemaal in een veilige werkomgeving te zitten. Als ik in mijn bedrijf zat en een collega zat naast me, was ik ook weggegaan. En dat ga ik nu ook doen. Ja, en hij zou haar geport hebben tegen hart, zegt zij, tegen haar bovenarm en iets toegesist hebben over dat Caroline van der Plas op denk lijkt vanwege de filmpjes die ze op X plaatst. Nou goed, daar heeft zij dan weer op gereageerd. Maar wat ik me afvraag is, het gaat dus nu heel erg over veilig en onveilig, of dat nou ook ergens wordt ingezet als een soort machtsmiddel. Want daar kan je niet zo heel veel, hè, als iemand zich veilig of als iemand zich onveilig voelt, ja, wat kan je daarover zeggen? Dan ben je uitgepraat, toch? Ja. Ja, en het is allemaal buiten de microfoon omgebeurd. Hè? En hoe dat werkt bij zo'n debat. Dit was er niet in de grote zaal van de Tweede Kamer, maar in een van de kleinere zaaltjes. En daar zitten meestal geen journalisten bij. Je kunt het wel volgen via camera's. Maar die camera is alleen gericht op degene die spreekt. Dus je kunt het ook niet terugkijken. We kunnen niet zien wat er is gebeurd. Ingebeukt op haar bovenarm. Dus, maar ja, dus we weten nooit of dit werkelijk gebeurd is en in welke mate dan. Ik denk wel van er is wel een afspraak in de Kamer. En dat is als je wat te melden hebt aan elkaar, dan doe je dat dus via de microfoon en via de voorzitter. En die regel is er niet voor niks. Het ging nog niet zo lang geleden ging het over omgangsvormen. En ik heb zelf een beetje het gevoel dat nu ook met alles rondom dat rapporten over grensoverschrijdend gedrag, dat nu dus al heel snel, het gaat niet meer over omgangsvormen, maar grensoverschrijdend gedrag. We hebben dit natuurlijk eerder gezien met Sylvana Simons, die in eenzelfde vergadering ook is weggelopen op een gegeven moment, na opmerkingen van volgens mij iemand van de PVV. Ook buiten de microfoon? Ook buiten de microfoon om. Maar ik begrijp dat er hier speelt dat de irritatie tussen deze twee Kamerleden toch al die gaat al ver terug. Dus het was een beetje een soort van druppel die de emmer doet overlopen en dan weglopen en niet bijvoorbeeld een andere plek kiezen en zeggen ik wens niet met deze meneer in dezelfde ruimte te verkeren. Daar zit wel enig activisme achter. Volgens mij. En zij heeft zelf natuurlijk eerder gezegd tijdens zijn laatste plenaire debat, toen daar ook even wat voor werd gezegd van is de laatste keer dat hij hier het woord voert, toen zei zij nou ik zal hem niet missen voor de microfoon, weliswaar. Dus goed hoorbaar voor iedereen. Ja, ja dat is niet de collegiale omgangsvorm die gebruikelijk is. Gebruikelijk is het dat je ook bij de mensen waar je het inhoudelijk echt heel erg niet mee eens bent, je gewoon wel zegt van dank voor uw bijdrage. Het werd bijvoorbeeld ook gezegd door het wordt bijvoorbeeld ook gezegd over lekken uit gesprekken. Zoals Pieter Omtzigt die zich onveilig voelt. Omdat alles wat daar wordt, of delen wat daarvan, wat daar achter de gesloten deuren wordt besproken, dan vervolgens lekt. Ik bedoel het ook niet specifiek als dit voorbeeld, maar gewoon überhaupt. Het argument dat je onveilig wordt voelt. Onveilig. Ja, het is een beetje jammer dat het zo'n containerbegrip wordt. Want het wordt een containerbegrip. Dan betekent het helemaal niks meer. Precies goed, ja. Dat doet u wel vaker, dingen precies goed zeggen. Excelsior tegen Twente. Dat is een wedstrijd, lekker om daarbij te zijn. Nou, dat overkomt hem, Filip Koker. Fijn dat je daar bent voor ons. Want Excelsior, ja, daar gaat het al een hele poos niet goed mee. En Twente gaat het al een hele poos wel goed mee. Nou, wat wordt het voor een wedstrijd, Filip? Ja, dit overkomt dan de fans van Excelsior hier in Kralingen. Want de wedstrijd tegen de FC Twente, de nummer 3 van de Eredivisie, is nog geen 1 minuut en 20 seconden oud. Of Twente heeft al een voorsprong genomen. De schot van Daan Rots van Twente, de buitenspeler, wordt zomaar geblunderd door de doelman van Excelsior. Stijn van Gassel die laat hem zomaar onder zich heen lopen. Dus een vroege voorsprong voor FC Twente. En Excelsior dat al niet zo lekker draait. Tenminste, zeker niet qua punten. Langzaamaan nadert de rode tree. Excelsior staat heel vroeg op achterstand. Vanja, het kan niet anders als je, dat jij heel veel complimenten krijgt over jouw kookkunsten. Wil je een heel mooi compliment horen? Dan moet je luisteren naar Fidan. Ja, ik zei wat wij hier hebben gekregen, onze cocktail, dat het naar de lente ruikt. Oh, zo, yeah. So, la primavera. Ja, maar ruik. Nou. Ja, heel lekker. Ah, ik word er helemaal vrolijk van. Wie lente zegt, zegt misschien ook wel vlinders. En wie vlinders zegt, zegt liefde. En dus hebben we het over Valentijnsdag nog eventjes, 14 februari. Ja, toch? Ja, is die goed. Ja. Want is er een gerecht waarvan jij zegt, ja, dat zou ik dan serveren als ik mijn geliefde echt een mooie dienst wil bewijzen? Oeh, lastig. Ja? Hart. Altijd lastig. Hart, is dat leuk? Ja. Nou, er staat wel het een en ander in met orgaanvlees, maar ik heb een beetje de instaporganen. Dat de Nederlander nogal af wordt geschrokken door ingewanden. Dus, maar ja, er staat een ossenstaart stoofje in. En dat doe ik in een taartje. Dat is wel erg lekker. Dus Romeinse ossenstaart. En het is best wel wat werk. Want je moet die ossenstaart natuurlijk helemaal stoven. Dan moet je al dat vlees plukken. En dan doe je dat weer in een bladerdeegtaartje. Dus als ik dat zou krijgen voor Valentijn. Wow, dan gebeurt er wel wat. Dan scoor je wel bij mij. Nou, jouw man staat op geringe afstand. Dus die weet wat op te doen staat. En zin in? Ja, dat gaat wel lukken. Nou, helemaal fijn. Roderick Velo, dank alvast voor je komst. 532 afleveringen, of 33 afleveringen nu gemaakt. Ja. 534. Ja. Die komt ook. En we gaan de 600 passeren en de 700 passeren. Want podcast maken, voelt dat ook als een soort eeuwige jeugd waar je aan begonnen bent? Ja, dit deed ik vroeger ook al, inderdaad. Ja. Qua jongenswerk. Qua jongenswerk, 14 jaar bandjes en dan mixen. En dan, dat ging. Ik doe eigenlijk weer wat ik vroeger deed. Ja. Martine Wolzak, jij blijft die formatie volgen. Hoe lang nog eigenlijk? Ik durf daar helemaal geen voorspelling over te doen. Ik wens jullie allemaal een hele mooie zaterdagavond. En natuurlijk ook een hele mooie zondag. En natuurlijk ook een heel mooie nieuwe week. En volgende week zijn wij er terug. Zijn wij er ook weer op deze plek. Rotterdam, De Doelen. Straks langs de lijn met Eline de Zeeuw en Jeroen Stekelenburg. En waar ik net zei De Doelen, bedoel ik Ahoy. Want we zitten volgende week in Ahoy. Gezellig. Ja, want daar wordt getennist. World Tennis Tournament in Rotterdam. Richard Kraatje kan de andere zaal dan aanschuiven. En daar hebben wij heel veel zin in. En u, luisteraar, hopelijk ook morgen WNL op zondag op de tv. Dan ook veel aandacht natuurlijk voor Dries van Acht. Fijne avond. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In het noordelijkste puntje van Nederland ligt de Eemshaven. Je maakt er daar sport mee dat die windmolens stilstaan. Het is hier kaal. Desolaat. Grauw. Een gure plek, maar niet voor iedereen. Melk en Mustafa beginnen er een eethuis. Jakamos. Ik was zo gelukkig. Ik wilde alleen maar koken. Maar aan hun aankomst in de Eemshaven ging een lange en zware reis vooraf. Misschien moest ik al die dingen meemaken om hier te komen. Ik weet het niet. Deze week in Docs, Schuilen voor de Wind. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk.